ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่32เมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2546โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่27ที่พุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ชีวิตคือการศึกษาคนเราเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วถ้ายังไม่ปรินิพพานก็ต้องเวียนมาเกิดอีกวนแล้ววนเล่าอยู่อย่างนั้นชั่วระยะที่ยังไม่ตายเมื่อเกิดมามีชีวิตชีวิตจึงจะต้องศึกษาสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วมีปัญญาเข้าใจว่าชีวิตนั้นเกิดมาเพื่ออะไรจึงตั้งใจสะสมสิ่งที่เป็นทรัพย์ให้แก่ชีวิตตราบที่คนยังไม่ปรินิพพานการหมุนเวียนอยู่ในโลกอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ก็คือการหมุนเวียนอยู่เพื่อที่จะพัฒนาถ้าเข้าใจจุดที่จะพัฒนาได้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเพราะความหลอกล่อของโลกนั้นคือรสของสุขซึ่งที่จริงนั้นก็เป็นทุกข์คู่กันเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวสำคัญที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าเป็นสิ่งที่บงการให้คนทำชั่วหรือแม้จะทำดีอย่างโลกที่เป็นอมิตรล่อเพราะฉะนั้นเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ได้สุขที่เป็นอมิตรล่อก็หายไปทุกข์ที่มันจะต้องดิ้นรนสมสารแล้วก็ทำร้ายทำเลวอะไรต่างๆนานาก็เป็นอันดับสิ้นไปพระองค์จึงได้ตรัสรู้ถึงว่าจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อชีวิตตนชีวิตท่านในโลกแท้ๆเพราะจิตวิญญาณที่สะอาดนั้นเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีกิเลสนั่นเองเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีตัวร้ายไม่ทำร้ายแก่ตนไม่ทำร้ายแก่ใครๆในโลกมีแต่ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนให้แก่สังคมให้แก่มนุษยชาติคนเราเกิดมาถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็จะไปสั่งสมแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายอย่างโมหะหรืออวิชชาอยู่ตลอดกาลนานเมื่อพวกเราได้มารู้จักทิศทางในการทำชีวิตไปสู่จุดประเสริฐสุดตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้และเอามาเปิดเผยให้เราได้ทราบแล้วจงอย่าปล่อยให้เวลาในชีวิตของเราผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ตั้งใจทุกคนเถิดและพยายามภาคเพียรไปสู่จุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ขอให้ทุกคนตั้งใจภาคเพียรแต่ละชาติแต่ละชาติแม้ชาตินี้ก็ต้องพยายามที่จะไปสู่จุดสูงสุดคือนิพพานเป็นอรหันต์ให้ได้ทุกคนเทอญเรามาต่อนะเดี๋ยวจะไม่จบนะโมเดลขั้นสปอตอยู่เรื่อย เราพูดมาถึงเคมาพูดมาถึงเวทนา36แล้วนะตอนนี้เราก็กำลังขยายความเรื่องเวทนาเคหสิตะเวทนาที่มี18แล้วก็เนกขัมมสิตะเวทนาที่มีอีก18รวมเป็น36ก็ได้ย้ำได้อธิบายฟังแล้วว่าถ้าเราไม่รู้จัก อารมณ์หรือไม่รู้จักเจตสิกเวทนาที่พิจารณาที่เรียนกันมาพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมผู้ที่เรียนธรรมะฝึกฝนอบรมอะไรจะไรยิ่งเรียนปริญญาอะไรมาต่างๆนักปฏิบัติที่ไปเรียนมาอาจารย์ก็จะสอนทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสรายละเอียดอะไรเอาไว้มากมายหรอกแม้แต่เวทนา3เวทนา5อะไรพวกนี้ท่านก็ตรัสเป็นภาษาไว้เฉยๆเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108ท่านก็ตรัสบอกไว้เท่านั้นเองในรายละเอียดไม่มีเลยในพระไตรปิฎกไม่มีที่ขยายอธิบายความบอกไว้ว่าอย่างนี้มันหมายถึงอย่างนี้มันมีความสำคัญอย่างนี้มีประเด็นที่สำคัญหลักอย่างนี้แตกต่างกันอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แม้ที่สุดยิ่งเป็นเวทนา108ซึ่งจะไปเกี่ยวกับการเกี่ยวกับกาละอีก3กาละคืออดีตปัจจุบันอนาคตถ้าเผื่อว่าไม่สามารถที่จะมีภูมิรู้อย่างแท้จริงที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้รู้จักเวทนาในเวทนาจริงๆแล้วก็เอาเวทนาที่ท่านแบ่งไว้เนี่ยมาพูดเป็นภาษาคนให้แต่ละคนเข้าใจได้ว่ามันหมายถึงอย่างนี้เราก็จะเข้าใจได้แล้วก็เอาไปปฏิบัติได้ถ้าผู้ไม่มีภูมิหรือมันมีสภาวะที่จริงไม่มีทางที่จะมาเดาได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเดาพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมะของพระองค์นี่ลึกซึ้งคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาใครท่องได้มั่งล่ะอันเนี้ยเป็นภาษาบาลีใครท่องได้มั่งคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนียานะท่องกันได้นะแปลกันได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มากนะในพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มหนึ่งมาเลยนะเพื่อมันเป็นความละเอียดละออท่านยืนยันทรงยืนยันว่าธรรมะของท่านลึกซึ้งคัมภีราลึกซึ้งทุตสามันเห็นตามได้ยากจะเห็นลักษณะต่างๆที่ท่านตรัสไว้เวทนาในเวทนานี่ก็ตามเป็นต้นนะเวทนา1 2 3 4 5 6 7อะไรต่ออะไรที่ท่านแบ่งไว้ว่าแล้วมันต่างกันยังไงมาแบ่งไว้ทำไมแบ่งไว้แล้วมันสามารถที่จะรู้จักสภาวะนั้นๆอย่างนั้นน่ะหมายเอายังไงยังไงบ้างได้ยังไงมันเห็นตามได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากมันละเอียดสงบสันตาปณีตาละเอียดสุขุมละเอียดประณีตนั่นเองปณีตาไม่ใช่เรื่องที่จะมาด้นเดาอัตตกาวัจราแต่เป็นเรื่องที่ไปถึงขั้นนิพพานละเอียดลึกซึ้งไปถึงขั้นนิพพานจริงๆนิพพุนาบัณฑิตจริงที่มีมรรคมีผลมีสิ่งที่จริงเป็นสภาวะจริงๆต้องปฏิบัติให้เกิดภาวนามยปัญญาต้องมีปัญญาที่จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงในระดับที่ปฏิบัติภาวนาก็คือทำให้เกิดผลหรือปฏิบัติให้เกิดผลเมื่อมีมรรคมีผลจริงจึงจะเอามรรคผลนั้นมาพูดเอามาอธิบายมาแยกแยะมาชี้มาบอกเป็นภาษาให้คนฟังถึงมันเป็นนามธรรมมากแล้วมันก็ละเอียดละออบอกมุมบอกเหลี่ยมบอกลักษณะที่แตกที่ต่างกันนี่โอ้มันยากแต่อย่างนั้นก็ยังพอได้อาตมาว่ามันก็พอพูดกันได้อย่างที่อาตมาได้อธิบายให้ฟังมานะเคหสิตะคืออาการอารมณ์อย่างนั้นแหละคนๆโลกทุกคนใครก็ผ่านมาใครก็เป็นมาอารมณ์ถ้าไม่เรียนก็ตามไม่เรียนรู้ก็ตามถ้าเรียนรู้แล้วก็จะอ่านได้ว่าอ๋ออารมณ์ที่มันเป็นกิเลสหรือมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นอย่างนี้เวทนาเนี่ยแล้วมันมีตัวการคือกิเลสเป็นเจ้าเรือนเขาไปบงการอยู่อ๋อตอนนี้มันเป็นอารมณ์ที่แสดงลักษณะเลยนะนี่โกรธนี่โลภนี่ราคะโอ้มันมีอาการอย่างนี้เองอะราคะมันก็ต้องการใคร่อยากแบบนี้แหละเอามาให้เสพสมใจอย่างนี้ถ้าไม่ได้สัมผัสสมใจนี่ราคะนี่ก็ยัง ยังจะดึงดันดิ้นรนจะต้องเอามาเสพสมใจเพราะได้เสพสมใจตามที่ต้องการตามที่มีตัณหาราคะนั้นพอได้เสพสมใจก็สุขสุขแล้วก็จะรอไปพักยกไปเหมือนสวรรค์ค้างอยู่สวรรค์เดี๋ยวตกนรกใหม่อยากใหม่ทีละไอ้เรื่องเก่าอะไรที่ไปติดไปยึดอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นนั่นแหละเป็นโสมนัสเวทนาเกหสิตะเป็นโสมนัสเป็นโทมนัสเมื่ออยากไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ได้สมอยากก็สุขวนเวียนอย่าลืมไปทีบางทีก็พักยกอุเบกขาหรืออทุกขมสุขอยู่อย่างนั้นเนี่ยส่วนเนกขัมมะนั้นน่ะมันก็เป็นอารมณ์ที่เรารู้แล้วทีนี้มีปัญญารู้จักปริยัติรู้จักภาษาทฤษฎีหลักการแล้วก็เอามาปฏิบัติจะปฏิบัติสมถะวิธีอย่างไรวิปัสสนาวิธีเป็นอย่างไรเราก็เรียนมาแล้วรู้ให้ได้ว่าอาการทางจิตมันเป็นอย่างนี้เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปกระทบสัมผัสสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆนานาแล้วเมื่อไรมันก็จะเกิดอยู่ในใจเป็นเวทนาเป็นอารมณ์หรือเป็นความรู้สึกปรุงปุ๊บขึ้นมาเลยนะมันจะปรุงเป็นสังขารเลยไวปรุงปุ๊บพอปรุงแล้วถ้าเผื่อว่าตัวกิเลสมันออกมาชัดๆปรุงปุ๊บเฮ้ยเอาไว้เอาให้มันตายนะเป็นโทสะมูลแล้วมันโกรธมันเครืองมันไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเอามาเสพสมสู่สมแน่ราคะแล้วอะไรนี้เอามันมาเป็นของกูเอามาเป็นของเราโลภะแล้วอะไรนี้เป็นต้นจะมาอาตมาพูดเป็นภาษาพอคุณฟังไปแล้วคุณก็ต้องตรวจสอบตามมีเตวิชโชนี่นั่งฟังธรรมนี่มีเตวิชโชไปในตัวนะมีบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติไปในตัวระลึกสิ่งที่เราเคยเกิดเคยเป็นเคยผ่านมาในตัวแล้วก็ตรวจสอบใช่เห็นเลยมีตาทิพย์นั่นเคยเกิดไอ้อย่างนี้เกิดเนี่ยราคะมันก็เคยเกิดโทสะมันก็เคยเกิดโลภะมันก็เคยเกิดนะและเอาให้มันตายมีวิธีการมีวิธีแล้วพระพุทธเจ้าสอนวิธีมาแล้วเราไปทำให้มันตายจุตูปปาตญาณญาณรู้จักความเกิดความตายความเคลื่อนจุติหรือจุตตะเนี่ยเคลื่อนมันเคลื่อนจากสัตว์นรกไปเป็นเทวดาอุปัตติเทพโดยการปฏิบัติไม่ใช่เทวดาที่เสพสมอยากได้มาเสพราคะได้เสพสมก็ขึ้นสวรรค์ห่อแล้วก็ตกสวรรค์ใหม่เสพใหม่วนอยู่งั้นไม่ใช่เนคขมะไม่ใช่สวรรค์อย่างนั้นเป็นอุบัติเทพไม่ใช่สมมุติเทพอย่างนั้นเป็นเทพที่เราตั้งใจเลยจับบีบคอกิเลสเลยนี่เนี่ยสกายะไอตัวการไอตัวการนะพูดยังเป็นตัวเป็นตนที่จับคอมันได้จริงๆนะคุณก็ต้องจับให้มันได้อย่างที่อาตมาพูดนี่แหละไอตัวการจับคอมันได้และคุณก็ปฏิบัตินะจะสมถะจะวิปัสสนาอย่างไรก็ทำจนมันจางคลายเห็นเลยมันลดลงไปลดลงไปจางคลายลงไปหรือมันตายนั่นแหละคือตาทิพย์จุตูปปาตญาณพอยังมาทบทวนเตวิโชก็ทบทวนดูเออเรามีความเข้าใจเราเห็นจริงปัญญามีภาวนามยปัญญามีปัญญาที่เราปฏิบัติให้เกิดผลภาวนาปฏิบัติให้เกิดผลเออมันเกิดผลจริงๆมันจางคลายมันหมดแรงหรือมันอินทรีย์มันอ่อนลงอ่อนลงกำลังมันอ่อนลงหรือว่าความเป็นใหญ่ในความเป็นกิเลสกิเลสตัวไหนอะที่เราจับมันคันตายได้เราก็จัดการมันกำลังมันอ่อนความเป็นใหญ่ของมันอ่อนลงเล็กลงเล็กลงจนตายเหลือแค่ตัวตนอาสวะก็รู้ว่านี่มันเป็นอาสวะแล้วก็ตัวนี้แหละสุดท้ายก็ไม่มีอีกแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วไอ้ตัวอย่างนี้ในตัวเราเนี่ยมันไม่เกิดอีกแล้วมันตายนั่นคือตาทิพย์จุตูปปาตญาณเห็นอาสวะตายอาสวะไม่เกิดเรียกว่าอาสวัคคยานญาณที่เห็นที่รู้มันอาสวะมันไม่เกิดแล้วมันตายแล้วมันสิ้นแล้วมันหมดแล้วขยะนี่มันหมดสิ้นไปแล้วอาสวัคคยะมีญาณอาสวัคคยญาณญาณที่เห็นความหมดสิ้นของอาสวะได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้ตัวเองเมื่อรู้อย่างที่อาตมาว่านี่แล้วนี่ใครจะมาโกหกเราใครจะมาโกหกเราได้เราต้องมีทุกคน ฟังให้ดีว่าทุกคนต้องมีวิชาต้องมีตั้งแต่วิชาคือฌานที่อาตมานับเป็นวิชา9ฌานคือเข้าสนามรบรบอะไรนิคาเขาบอกว่าสัตว์ดำตายแล้วกับลูกเละเขาว่างั้นถูกสหรัฐถล่มอยู่ที่วังริพับลิกว่างั้นวังเขาวังเขาชื่อวังริพับลิกวังสาธารณะเขาว่าตายเอาเถอะท่านดำจะตายก็ไม่เกี่ยวกับเรากิเลสเราจะตายไหมเราก็อ่านเห็นมันได้ถ้าคุณเห็นความตายความเกิดอันนี้ต่างหากที่คือความตายความเกิดในศาสนาเพราะในสนามรบคือฌานฌานนี่แปลว่าเพ่งรู้ให้ได้รู้อะไรรู้ไอ้ตัวข้าศึกเข้าสนามรบนี่แล้วก็จัดการกับข้าศึกด้วยวรยุทธ์ของเราเราต้องมีวรยุทธ์ที่จะจัดการมันเอาให้ตายในขณะที่เพ่งเผานั่นเรียกว่าฌานทำอยู่จริงๆเลยเพราะงั้นลืมตาเนี่ยฌานของพระพุทธเจ้าลืมตากระทบสัมผัสแล้วก็อ่านใจมีปัญญาจริงๆมีมุทุภูเตกัมมนิเยทิเตเนชัปปเตอะไรของเราเนี่ยมีจิตที่จะต้องทำงานทางจิตแล้วจิตก็เป็นจิตที่เราปรับได้ดัดได้รู้ได้เห็นจริงนะไม่ใช่ว่าเป็นทหารตาบอดไปรบไม่เห็นอะไรเลยจะรบกับข้าศึกตัวไหนไม่รู้ยิงตะพืดยิงฆ่าตะพืดนั่นคือศาสนาฤาษีดับตะพืดดับอะไรไม่รู้ดับลูกเดียวสะกดจิตลูกเดียวนั่นทหารฤาษีส่วนทหารพระพุทธเจ้านั่นโอ้โหแม่นยิ่งกว่ามีเรดาร์มีเครื่องจับทิศยิ่งกว่าโอ้โหไม่รู้สกัดโทมาฮอกอะไรเนี่ยยิงสู้ของเราไม่ได้ของพระเจ้านี่ทำยิ่งกว่าสกัดยิ่งกว่าโทมาฮอกมีเครื่องจับอย่างแม่นยำถูกตัวตนของกิเลสถูกตัวตนของศัตรูและก็มีวิธีฆ่าฝึกไปฆ่าไปทำลายไปนั่นแหละคือฌานต้องมีปัญญาหรือมีปัญญาแปลว่าเห็นรู้ความจริงตามความเป็นจริงหรือเห็นความจริงตามความเป็นจริงกิเลสมันเป็นจริงอย่างไรเราก็เห็นมันนั่นแหละคือปัญญาภาวนามยปัญญาถ้าคุณฟังไปก็เป็นสุตตมยปัญญาเอาไปคบคิดทบทวนเหตุผลอย่างไรอะไรก็เป็นจินตามยปัญญาแต่คุณปฏิบัติจริงอ่านสภาวะจริงเห็นสภาวะจริงทำกับสภาวะจริงได้ก็เป็นภาวนามยปัญญาและคุณเห็นของคุณได้แค่ไหนล่ะสู้มันได้แล้วมีวิปัสสนาญาณก็หมายคำว่าญาณที่รู้เห็นความจริงอย่างชัดๆแล้วก็มีวิปัสสนาวิธีมีสมถะวิธีวิปัสสนาวิธีทำให้กิเลสตายเห็นๆนั่นคือฤทธิ์คือความสามารถคือฤทธิ์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ฤทธิ์ตัวนี้เรียกว่าอิทธิเหมือนกันมโนมยิทธิมโนมยะอิทธิมโนมยะบวกอิทธิอิทธิก็คือฤทธิ์คือกำลังคือความสามารถมันมีฤทธิ์สามารถที่ทำความสำเร็จให้แก่ใจมโนมยมยิทธิให้ความทำความสำเร็จให้แก่ใจใจของเรานี่มันมีกิเลสมันมีตัวฆ่าศึกศัตรูฆ่าทำลายกำจัดฆ่าศึกศัตรูได้นั่นคือฤทธิ์อันวิเศษของพุทธไม่ใช่ไปฤทธิ์เหาะเหินเดินน้ำดำดินเทเดรวงรู้ใจคนอะไรอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฤทธิ์ที่สามารถทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรียนรู้กิเลสเรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุกดับตัวเหตุแห่งทุกข์คือตัวข้าศึกศัตรูตัวร้ายเนี่ยทำได้นี่มีฤทธิ์ก็ทำไปต่อจากมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีก็มีฤทธิ์ด้วยวิธีต่างๆอิทธิวิธีมีวิธีต่างๆหลายอย่างหลายอันทำซ้ำก็มีทำใหม่ก็มีพลิกแพลงอย่างโน้นอย่างนี้ก็มีฤทธิ์อย่างไรต่างๆฤทธิ์ทำให้มันคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้เหาะเหมือนกับนกก็ได้ดำลงไปในเดินบนน้ำเหมือนกับเดินบนน้ำทางด้านที่น้ำเนี่ยมันอ่อนเดินตรงๆเดินบนน้ำได้แข็งเหมือนเดินบนดินดำลงไปในดินเหมือนดำลงไปในน้ำก็ได้อะไรเป็นต้นซึ่งภาษาคำเดียวกันกับอิทธิปาฏิหาริย์แต่แท้จริงมันไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่อันเดียวกันนะเราได้ทำได้จนกระทั่งแม้ทะลุกำแพงภูเขาลูบยื่นมือลูบไปลูบคำ พระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามืออะไรเป็นต้นซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบเป็นปุคลาธิฐานทั้งนั้นแต่จริงๆเป็นธรรมะนะคนเดียวหรืออันเดียวที่จริงไม่มีคำว่าคนหรอกเอโกปิหุตวาพหุตาโหติไม่มีคำว่าบุคคลอะไรหรอกแต่เขาไปแปลว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ที่จริงหนึ่งเป็นมากมากก็ได้แล้วเพราะงั้นเราทำจนกระทั่งจากหนึ่งจากจุดเริ่มต้นจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นร้อยเป็นพันอะไรล่ะก็คือสิ่งที่เราต้องการว่านี่แหละเป็นผลนี่แหละคือความเกิดนี่แหละคืออาริยบุคคลทำให้อาริยบุคคลเกิดจากหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันได้นะจากหนึ่งนี่เป็นร้อยเป็นพันได้เนรมิตได้จากที่กิเลสมีตั้งกองเป็นพันนะกิเลสมีตั้งพันทำให้มาเป็นหนึ่งจนกระทั่งศูนย์ได้จากมากมาหาน้อยจากน้อยไปหามากอะไรอย่างเป็นต้นหรือว่าฤทธิ์ต่างๆอื่นๆเนี่ยมันเหลือเกินเหลือเชื่อนะเป็นสิ่งที่เป็นของประหลาดเป็นของมหัศจรรย์นะอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยทำได้แล้วมันเหลือเชื่อเกินเชื่อเลยโอ้โหบนน้ำไปเดินได้ยังไงนะโอ้โหน้ำเนี่ยมันเดินก็ตกป๋อมเลยแต่มันโอ้โหมันมหัศจรรย์เดินได้บนน้ำเลยดำได้ลงไปบนดินเลยทำกับทะลุกำแพงภูเขามันก็โอ้โหทะลุได้ทะลุได้กองกิเลสกองภูเขาเป็นกำแพงหนาแข็งมันก็เดินไปเฉยว่างเลยภูกิเลสก็กิเลสอยู่ของเองไปดิเราก็เดินทะลุเหมือนก็ยังไม่มีกองกิเลสไม่มีกองภูเขาไม่มีกองไม่มีผนังกั้นเดินเฉยลอยว่างสบายไม่เดือดร้อนไม่มีกระทบไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนเบาว่างสบายโล่งโปร่งเหมือนบินได้เหมือนนกเหาะลอยไปไหนก็ได้ไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรขัดเบาว่างสบายบินได้เหมือนนกต่อให้มันร้ายมันเร็วมามันมีฤทธิ์มีแรงเท่าพระจันทร์พระอาทิตย์กับลูกหัวล้านมันเล่นได้ยืนมือไปลูกพระอาทิตย์รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ได้ก็ลงไปเอามือไปคลำมันสิพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเหลือเออมือก็ไม่แล้วมันเป็นจุนหมดแต่เขาได้ทุกอย่างเลยเนี่ยคือความหมายที่เป็นธรรมทิฏฐานพิสูจน์ได้ยืนยันได้นะสามารถที่จะไปได้ถึงเมืองพรหมนะสุดท้ายนะในอิทธิปาฏิหาริย์เท่าที่อาตมาพอจำได้นี่นะมันก็หมดข้อผู้ป่าไม่รู้จะพูดที่นะนี่ในภาษาไปอ่านในพระเตปิฎกก็มีพวกนี้ทั้งนั้นนะเพราะนั้นมีทั้งโสตทิพย์มีทั้งเจโตปริยญาณมีทั้งบุพเพนิวาสานุสิตติญาณนะจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณมีญาณความจริงพวกนี้ทั้งนั้นนะโสตทิพย์ก็คือรู้เสียงสองนะคนเขารู้อย่างนี้แต่เรารู้ทั้งอย่างที่คนรู้และยังรู้พิเศษอีกอย่างนี้นะอุเบกขาอย่างคนอย่างเคหสิตะเราก็รู้อุเบกขาอย่างเนคขมะก็รู้อย่างนี้เป็นต้นนะเสียงสองก็เช่นว่านี่เขาคิดยังไงนะเสียงสองเหมือนกับอาเทศนาปาฏิหาริย์ไกลหรือรู้จักสภาพที่มันเป็นทั้งโลกียะเป็นทั้งโลกุตระอยู่ในสภาพเดียวจึงเรียกว่ารู้เสียงสองนะแม้ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะเปรียบเหมือนเสียงกลองเสียงเปิงมางเสียงตะโพนเสียงอะไรก็แล้วแต่ดังมาแต่ไกลเราได้ยินเสียงนี้มาเราก็โอ้โหรู้แล้วมีความเชี่ยวชาญในการที่จะรู้อะไรนิดอะไรหน่อยของกิเลสอะไรนิดอะไรหน่อยของสภาพนามธรรมมันเกิดมันเกิดมานิดๆแว่วๆแม้แต่เหมือนกับมันอยู่ตั้งไกลเลยก็แยกได้มีความคมชัดมีความแม่นเออไอ้นี่กิเลสราคะมานิดหนึ่งแวบนะเจ้าราคะจะทำเป็นแหลมไอ้นี่เจ้าโทสะนะแวบก็สามารถที่จะรู้ได้เท่าทันสามารถที่จะรู้ได้ชัดนะจะเป็นการแสดงออกในท่าที่แฝงปังนะแสดงมาโดยท่าที่จะให้เราเข้าใจงี้แต่ที่จริงแฝงไว้ลึกๆนานมีอะไรซ่อนอยู่หลังเป็นสองนะซ่อนอยู่เสียงสองตัวที่สองสิ่งที่สองซ่อนอยู่มันจะแปลงตัวมาอย่างไรมันจะซ่อนจะซุกจะผสมผสานจะหลอกจะล่ออย่างไรเราก็รู้เท่าทันนี่เป็นโสตทิพย์เป็นญาณปัญญาที่รู้เท่าทันกิเลสได้อย่างชำนาญแคล่วคล่องฉลาดเฉลียวรู้เท่าทัน จับมันได้มันหลอกเก่งนะกิเลสเนี่ยนะเป็นจอมมายายิ่งกว่าอะไรหมดเลยจากที่คนอื่นแสดงออกมากับเราก็สามารถยังรู้เขาได้เหมือนอเทศนาปาฏิหาริย์คนนี้มาอย่างนี้เราก็สามารถรู้ได้ว่ามันมีอะไรแฝงๆมาหรือโดยเฉพาะของเราเนี่ยเราเอาก่อนไม่ต้องไปเทศน์อย่างรู้คนอื่นอเทศนาปาฏิหาริย์มากหรอกแต่ของเราเนี่ยมันจะคิดยังไงขึ้นมาปั๊บมันมีอะไรแฝงเองอย่าทำเป็นเล่นนะเองอย่าไปทำเป็นอย่างนี้ครับแต่เองมีตัวปลอมแทรกไปด้วยนะก็รู้เท่าทันตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นที่โสตทิพย์เจโตปริยานก็สามารถรู้เจโต16เราสามารถรู้เจโตปริยาน16โสตทิพย์ก็รู้เจโตปริยาน16ตั้งแต่สามารถรู้ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลอะไรต่างๆพวกนี้สามารถรู้ว่าอย่างนี้แยกแยะได้ว่านี่เป็นราคะนี่เป็นโทสะนี่เป็นโมหะแล้วเรามีวิชาแล้วตอนนี้มีวิชาของพระพุทธเจ้าให้เราเราก็สามารถทำให้มันลดมันจางมันคลายได้พอเริ่มลดเริ่มจางเริ่มคลายได้ก็เริ่มทำลายสภาพที่มันเป็นตัวกิเลสนั้นได้ไปเรื่อยๆนะถ้าสามารถทำลายได้ขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็เรียกว่าวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะมันวีตราคะก็คือแต่ก่อนมันประกอบไปด้วยราคะแต่ทำให้มันจางคลายเปลี่ยนแปลงไปวีตราคะโทสะก็เหมือนกันก็วีตโทสะโมหะก็เหมือนกันทำให้มันเปลี่ยนแปลงจางคลายไปพอเริ่มทำได้เป็นสังคิตตะหรือเป็นวิคิตตะก็สามารถรู้สภาพของมันเนี่ยมีเจโตปริยานอย่างรู้ใจตนอย่างรู้สภาพของจิตวิญญาณของตนสามารถปฏิบัติไปแล้วก็มันจะมีสภาพไปขนาดไหนดีขึ้นขนาดไหนพอได้ผลบ้างแต่มันก็ยังไม่ดีเลยสังคิตตะหรือวิคิตตะเนี่ยสังคิตตะมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับถีนมิทะวิคิตตะมันมีลักษณะคล้ายๆกับอุทธัจจะท่านถึงแปลสังคิตตะว่าจิตหดหู่วิคิตตะท่านก็แปลว่าจิตฟุ้งซ่านมันเป็นลักษณะทำได้แต่มันก็ยังแข็งๆเกร็งๆเป็นก้อนๆมันยังไม่มันก็ยังยากๆยังตึงๆหนืดๆพวกนี้สังคิตตะวิคิตตะก็คือมันกระเซ็นกระเด็นฟุ้งๆกระจายยังตับจับไม่ค่อยติดรู้แล้วล่ะว่าเราสามารถที่จะลดกิเลสให้มันอ่อนตัวให้มันลดแรงของกิเลสลงไปได้บ้างแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่เลยจิตยังไม่ดีนะยังไม่ค่อยดีทำได้บ้างเป็นการเริ่มต้นซึ่งเราก็จะเข้าใจอย่างนี้เป็นการอ่านตรวจสอบเจโตปริยาน16นี้เป็นการตรวจสอบกิเลสตัณหาอุปาทานของเราเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันได้ผลจริงไหมตาทิพย์ตัวนี้เป็นตาทิพย์ตรวจสอบตรวจอ่านเป็นเครื่องวัดเป็นมิเตอร์เราต้องทำให้ดีเป็นมหคตะถ้าเราไม่สามารถทำให้มันดีกว่าที่มันได้นั่นมันได้มันยังไม่ดีเท่าไหร่มันก็เป็นมะอะมะคตะคือมันไม่ใหญ่ไม่ยิ่งไม่ดีขึ้นกว่านั้นไม่เจริญกว่านั้นถ้าเราสามารถทำให้มันดีได้ก็เป็นมหคตะแต่ว่าทำให้มันดีขึ้นนะจนมันได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากโดยมันสะอาดขึ้นมันดีขึ้นได้จนกระทั่งโอ้โหมันได้ดีจนกระทั่งเกือบจะเป็นอนุตตรจิตแล้วแต่มันยังมันได้มันจิตมันยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมีปัญญาญาณตรวจรู้ของตัวเองว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่ใช่วิมุตติมันยังไม่ใช่นิพพานมันไม่ใช่ยังไม่ใช่สมาธิสุดท้ายเป็นสัอุตตรจิตนะเป็นสัอุตตรจิตจิตที่ดีดีแล้วล่ะดีกว่าสังคิตตะดีกว่าวิคิตตะเยอะแยะเลยต่างกันเราจะรู้จริงๆว่าจิตของเรามันดีขึ้นจริงมันเจริญขึ้นจริงอย่างนั้นอย่างนี้ที่อาตมาพูดไปนี่ใครได้ปฏิบัติมาแล้วฟังอาตมาพูดนี่คุณก็เตวิชโชตรวจสอบอ่านของตัวเองมาเรื่องไหนเหตุปัจจัยไหนเราไปติดหมูปิ้งเราไปติดลูกชิ้นปิ้งเราไปติดลิปสติกเราไปติดเพชรติดพลอยเราไปติดบุหรี่เราไปติดเหล้าเราไปติดยาเราไปติดอะไรล่ะเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราถนัดเป็นสักกายะของเราที่เราได้ทำไปแล้วก็ตรวจสอบไปที่อาตมาอธิบายเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงโอ้จิตของเรามาเป็นขั้นๆอย่างนั้นจริงนะนี่สังคิตตะคืออย่างนี้วิคิตตะอย่างนี้นะผ่านมาผ่านมหคตะอมหคตะขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัอุตตระจิตโอ้โหมันดีละจิตนี้ขนาดนี้มันตัดคะแนนได้เลยนะตัดเกรดได้ว่ามันขึ้นเป็นอนาคามิจิต เลยนะเป็นจิตอนาคามีเลยนะสูงถึงขั้นอนาคามีโอ้มันไม่เหลือนิดๆหน่อยๆรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงเลยนะมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้มันยังแต่มันยังไม่หมดหรือบางทียังไม่ตั้งมั่นท่านก็ให้ตรวจอีกสองในคือในของสมาหิตะกับอสมาหิตะและในวิมุตต์กับอวิมุตต์มันจะแข็งแรงตั้งมั่นและมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์หรือยังวิมุตต์กับอวิมุตต์มันจะแข็งแรงตั้งมั่นและมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์หรือยังวิมุตต์อวิมุตต์ถ้ามันอวิมุตต์ก็คือยังไม่วิมุตต์สมบูรณ์ก็ตรวจอ่านจิตตัวเองจนกระทั่งเราเป็นสมาหิตะเป็นความตั้งมั่นเป็นสมาธิที่แข็งแรงไม่มีวอกแวกไม่มีวันไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนั้นของมันได้เมื่อไรเมื่อไรเหตุปัจจัยนี้มากระทบก็เฉยแข็งแรงสบายไม่ต้องทำอะไรเป็นได้อย่างแข็งแรงจริงแล้วละทุลีละอองละอกินจัญญายตนะตรวจสอบมีอะไรไหมนิดหนึ่งน้อยหนึ่งทุลีละอองขนาดนั้นขนาดนี้ตรวจสอบตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือตรวจสอบให้มันรู้แจ้งจนพ้นอาสวัคคายานเป็นวิชาทั้ง9โอ้ถอนสิ้นแล้วซึ่งอาสวะสะอาดบริสุทธิ์แข็งแรงแข็งแรงไปนานอีกเท่าไหร่เดียวจะถึงอดีตปัจจุบันอนาคตเดี๋ยวรอสักครู่นี้อธิบายล่วงหน้าไปไกลแล้วเอาทีนี้มาอ่านเราพึงรู้เห็นหน้า272นะอาตมาสรุปไปแล้วนะในเจโตปริยานแล้วก็ไปสู่ไม่ได้อธิบายบุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคคายานไม่ได้อธิบายแต่อธิบายสรุปอาสวัคคายานไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยอธิบายวิชา9ไปแล้วตั้งแต่ฌานมาฌานวิปัสสนาญาณโสตทิพย์ไม่ใช่ฌานวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยานบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาทญาณอาสวัคคญาณนั่น9อธิบายไปแล้วจบขึ้นภารกิจที่1อารมณ์เราสุดท้ายถึงก็พึงรู้เห็นรสนั้นๆของตนจึงจะชื่อว่าภาวนามยปัญญาคือรสที่เป็นธรรมรสหรือเป็นวิมุตติรสหรือเป็นรสที่มันเป็นแบบปุถุชนเคหสิตตรสก็รู้เนกขมสิตตรสคือรสที่ออกจากโลกีออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากโลกีออกจากเคหสิตตนั่นแหละเราก็รู้รสเหล่านั้นนะจึงจะชื่อว่าเป็นภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่รู้ผลของการปฏิบัตินะอารมณ์หรือความรู้สึกที่เป็นเคหสิตตโสมนัสหรือในเชิงสุขนั้นก็ดีที่เป็นเคหสิตะโทมนัสหรือในเชิงทุกข์นั้นก็ดีหรือที่เป็นเคหสิตะอุเบกขาหรือในเชิงไม่สุขไม่ทุกข์คือว่างจากสุขจากทุกข์แต่ก็ยังเป็นแบบปุถุชนนั้นเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างไรแค่ไหนมันจะต้องเข้าใจและรู้เห็นของจริงสภาพที่ปรากฏให้ตนรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งในความเป็นเคหสิตะหรือเป็นความรู้สึกแบบปุถุชนนี้ทุกคนเคยเป็นเคยมีมาแล้วทั้งสิ้นก็คงจะอย่างรู้ฝึกฝนจนมีญาณรู้แจ้งอารมณ์หรือความรู้สึกนี้ได้ละใช่ไหมของเราเคยเป็นนะเพราะเรียนที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยอ่านอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าไม่มีวิชานะเราจะต้องอ่านมันเห็นจริงๆนะที่เป็นลักษณะของโลกีเป็นเคหสิตะอย่างไรอย่างไรเนี่ยเราจะรู้มันเป็นสุขมันสุขเพราะเหตุอย่างนี้มันปรุงแต่งกันมาเป็นสุขเป็นอย่างนี้มันปรุงแต่งเข้ามามันเป็นทุกข์อยู่มันเป็นอย่างนี้อ่านออกต้องมีตาทิพย์ต้องมีญาณหรือมีวิชานะคุณฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเข้าใจได้ไหมว่าศาสนาพุทธนั้นเนี่ยต้องมีวิชาเข้าใจไหมถ้าไม่มีวิชาแล้วคุณจะรู้ได้ไงมันต้องมีตาทิพย์เพราะฉะนั้นชาวพุทธที่เป็นอารยะบุคคลต้องเป็นคนพิเศษเป็นคนวิเศษ พราะมีตาทิพย์ต้องมีทุกคนไม่มีฌานไม่มีวิชาเขาสอนกันมาพระพุทธโฆษาจารย์ในวิสุทธิมรรคไม่มีอันนี้เป็นวิชา8เป็นวิชาพิเศษคนที่มีฤทธิ์มีเดชเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเป็น อะไรอรหันต์ที่ไม่มีอะไรอรหันต์แห้งแล้งไม่มีฌานไม่มีฤทธิ์นะสุขวิปัสสโกไม่มีคำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกมีแต่ในนั่นแหละของพุทธโฆษาจารย์แล้วก็อัตถกถาจารย์ไหนก็ไม่รู้อาตมาก็ไม่จะเป็นคนช่างไปอ่านอัตถกถาจารย์เขาพูดไว้แล้วก็มาแบ่งแยกว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์ประเภทไม่มีฌานไม่มีฤทธิ์ไม่มีวิชา8ไม่สามารถเหาะเหินเดินน้ำดำดินไม่สามารถอย่างรู้ใจคนไม่มีวิชาแล้วก็แปลวิชา8วิชา9นี่เป็นเดรัจฉานวิชาหมดเป็นวิชาทางอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์ไปหมดมันก็บรรลัยหมดสิคนก็ไม่ต้องสนใจวิชาเมื่อไม่สนใจวิชาคือคุณไม่มีวิชาเลยคุณไม่รู้ว่าฌานเป็นอย่างไรอาตมาบอกแล้วว่านับฌานเป็นวิชาด้วยข้อที่1เอาเถอะไม่นับก็ไม่เป็นไรตั้งเริ่มต้นตั้งแต่วิปัสสนาเป็นอันแรก8วิชาก็ไม่รู้ว่าวิปัสสนาญาณเป็นอย่างไรเพราะมันไม่มีนี่มีไม่ได้ใช่มั้ยมันเป็นของพิเศษเหาะเหินเดินน้ำมีไม่ได้หรือว่ามีแล้วมันก็อีกอย่างนึงมันไม่ได้อธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายมโนมยิทธิก็ไปอีกอย่างนึงอิทธิวิธีก็ไปเหาะเหินเดินน้ำดำดินไปโน่นมันเป็นของพิเศษไม่มีก็ได้ว่างั้นนะแต่ไปมีวิชาอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้วิชาที่จะตรัสรู้ศาสนาเป็นพุทธเป็นศาสนาที่จะนิพพานน่ะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็ไปอธิบายไปออกนอกรูนอกทางเพราะฉะนั้นถ้าใครมีวิชาพวกนี้นี่เป็นวิชาที่โอ้โหวิเศษเลิศเลอที่จริงวิเศษเลิศเลอที่จริงเป็นวิชาที่พิเศษเลิศเลอแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีไม่ได้พอฟังมาถึงขั้นนี้แล้วพวกคุณรู้ไหมว่ามันต้องมีใช่ไหมไม่มีวิชานี้นี่คือความล้มเหลวของศาสนาพุทธมานานแล้วใครที่คล่ำวอดในทางศาสนาวงการศาสนามานี่ไม่เห็นหน้าปริญญาแปดไปไหนเมื่อกี้เคยไปทุกวันเคยนั่งอยู่ตรงนี้กลับไปแล้วเหรอฮะฮะอยู่ข้างหลังโน่นทำไมหลบไปไกลโดนกวนโดนโทมาฮอคนั่นไงคนที่ข้ามบอดมาในวงการศาสนาจะรู้เลยสอนกันมาผิดๆอย่างนั้นมันถึงไร้คุณภาพหรือไร้สาระหรือไร้เนื้อแท้ของพุทธน่าสงสารเป็นมานานเข้าใจมานานอาตมามาพูดขึ้นหาว่าอาตมาออกนอกธรรมนอกวินัยธรรมวินัยให้วิปริตแต่ไม่รู้ว่าใครธรรมวินัยว่าพระพุทธเจ้าวิปริตมานานเท่าไหร่แล้วมันวิปริตไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไปยึดไอ้วิปริตนั่นน่ะเป็นของถูกพอเรามาบอกของถูกหาว่าเราวิปริตเอาสินะอาตมาก็หัวเดียวกับเถียมรีบเถียงเขาทั้งก๊กไม่ไหวก็ไม่เถียงเขาอะเราก็ตั้งหน้าตั้งตามาพิสูจน์ขึ้นมาเพราะงั้นรับผิดว่าเราเองเราสามารถเข้าใจถูกต้องแล้วอย่างที่อาตมาพาปฏิบัติเนี่ยนะพวกคุณก็เริ่มต้นมีวิชาบ้างแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็พอมีวิชาบ้างไหมนั่นอวดอุตริมนุสธรรมอย่างมหาศาลเลยอวดมีวิชาของพุทธด้วยมีวิชาไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนี่ยวิชานี่เห็นไหมพอมีวิชาเห็นไหมเพราะวิชาของพระเจ้าเนี่ยเป็นวิชาที่จะต้องมีจริงๆและต้องเป็นไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไร้ผลจรณะ15วิชา8วิชา9ต้องมีความประพฤติตั้งแต่มีศีลสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะอะไรต่างๆนะมันต้องมีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องมีฌานจรณะ15มีฌานทุกคนต้องมีฌานบอกว่าบางคนมีฌานสุขวิปัสสโกไม่มีฌานเป็นพระอรหันต์แห้งแล้งไม่ใช่ทุกคนต้องมีฌานไม่มีฌานคุณไม่เข้าสนามรบๆ กับกิเลสตัณหาคือคุณไม่มีฌานแต่ถ้าคุณเข้าสนามรบกิเลสตัณหาคุณต้องมีฌานแล้วต้องรบชนะจึงจะมีวิชาถ้ารบไม่ชนะคุณไม่มีวิชาเมื่อไม่มีวิชาเอาอะไรเรามาตรัสรู้เอาอะไรมาหลุดพ้น เอาอะไรมาเป็นสิ่งที่บรรลุธรรมบรรลุธรรมก็คือต้องมีฌานต้องมีวิชานี่เป็นคำตายคือคำที่จะต้องยืนยันว่าต้องมีฌานต้องมีวิชาถ้าไม่มีฌานไม่มีวิชาไม่มีทางบรรลุแล้วก็ไม่ใช่ฌานเป็นนั่งหลับตาด้วยวิชาก็ไม่ใช่วิชาที่ไปอธิบายผิดๆว่าจะต้องเป็นสิ่งพิเศษเป็นของอลังการเป็นพระอริยะที่มีของแถมส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องมีวิชาก็ได้สามารถบรรลุธรรมได้นี่คุณจะเห็นได้ชัดเมื่อเรียนกับอาตมาและเห็นได้ชัดเลยว่าศาสนาพุทธนี่มันผิดมาจริงๆแหมปริญญาเก้าก็ไม่ปริญญาแปดก็ไม่นั่งอยู่ตรงนี้ให้ถามใช่ไหมเรียนมาตั้งปริญญาแปดโอ้โหพุทธศาสนบัณฑิตด้วยนะคนเนี้ยนอกจากปริญญาแปดแล้วพุทธศาสนบัณฑิตอีกต่างหากนะว่าปริญญาโทด้วยอีกต่างหากเนี่ยเรียนปริญญาเอกแต่ว่าไม่ได้สอบเอาปริญญาเอกคนเนี้ยคิดดูสิมันผิดมาจริงๆใช่ไหมผิดมากันอย่างเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยนะอาตมาพูดแล้วก็พูดกับพวกเราไปพูดกับที่อื่นเนี่ยก็จะเหยียบเอาหาว่าไปดูถูกดูแคลนเขาได้ดีมาเพราะอย่างนั้นนะได้ดีดีอะไรก็รวยลาภรวยยศรวยสรรเสริญนะเขาก็ดีดีกันมาตลอดมาด้วยอย่างนี้แล้วอาตมาจะไปล้มโอ้โหล้มลาภยศสรรเสริญโลกียสุขของเขาก็จะไปยอมได้ยังไงใช่ไหมเพราะเราหลบไปนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเถอะนะอ้าวมาอ่านต่อบังดูมันจะต้องเข้าใจและรู้เห็นของจริงสภาพที่ปรากฏให้ตนรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งในความเป็นเคหสิตะหรือเป็นความรู้สึกแบบปุถุชนนี้ทุกคนเคยเป็นเคยมีมาแล้วทั้งสิ้นก็คงจะอย่างรู้ฝึกฝนจนมีญาณรู้แจ้งอารมณ์หรือความรู้สึกนี้ได้ละแต่ว่าความเป็นธรรมรสแบบพุทธหรือแบบโลกุตระคือเนกขัมมสิตะเนกขัมมสิตรสเนี่ยขณะที่เรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ยังลำบากอยู่กับการต่อสู้กับกิเลสเพราะยังกำจัดเจ้าตัวกิเลสลงไปไม่ได้มันก็ต้องหนักจะมาอยู่ในสนามรบอย่างพิชิตขาดศึกไม่ได้คุณต้องทุกข์หรือโทมนัสนั่นแหละโทมนัสที่เรากำลังรู้อยู่ว่าเรากำลังอยู่ในสนามรบเรากำลังปฏิบัติเพื่อละกิเลสอยู่มันก็ทุกข์เพราะเนกขัมมะคืออะไรเราก็รู้เรากำลังเป็นนักรบที่จริงเนกขัมมะอยู่โทมนัสอยู่เพราะมันยังไม่ชนะมันยังทำไม่ได้ถ้ามันลดกิเลสได้บ้างแล้วมันก็โสมนัสขึ้นมาหน่อยๆพอมันลดจนกระทั่งสามารถปราบกิเลสได้อย่างอยู่มือเรื่อยๆได้คะแนนได้แต้มจนกิเลสมันอ่อนแรงชัดๆมันก็เป็นโสมนัสเนกขัมมสิตะโสมนัสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆกิเลสดับสนิทแล้วก็ดับอุปกิเลสอีกโสมนัสและประเดี๋ยวจะมีปีติมีอุปกิเลสสารพัดขึ้นมาอีกระวังนะก็ดับพวกอุปกิเลสอีกก็จะถึงเนกขัมมสิตะอุเบกขาได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไล่ไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งถึงเนกขัมมสิตะอุเบกขานั่นแหละเป็นฐานนิพพานซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นความจริงอย่างลึกซึ้งซ้อนลงไปว่าแม้ลำบากแม้ต้องต่อสู้แต่ก็รู้ว่าตนตั้งตนอยู่บนความลำบากนั้นเพราะเหตุไรจึงเต็มใจสู้เห็นไหมว่าการตั้งตนอยู่บนความลำบากนั้นกุศลธรรมเจริญยิ่งคือยังไงเข้าใจไหมเนี่ยตั้งตนอยู่บนความลำบากนั้นกุศลธรรมเจริญยิ่งเห็นความลำบากเห็นการต่อสู้กับกิเลสเห็นเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาเห็นนะเห็นด้วยตาทิพย์ฌานติปัสสติรู้ยิ่งเห็นยิ่งอยู่จริงๆนะแต่ก็รู้ว่าตนตั้งตนอยู่บนความลำบากนั้นเพราะเหตุใดจึงเต็มใจสู้เพราะเพื่อจะได้ลดทุกขอริยสัจลงไปในที่สุดจึงยอมลำบากแม้จะแสนสาหัสก็ต้องรู้ว่าเราลำบากอย่างมีเป้าหมายมีธงชัยสำคัญอยู่เบื้องหน้าและเป็นเป้าหมายที่ไม่เลื่อนลอยแต่จริงแท้แม่นมั่นตามภาวะที่ได้ที่เป็นรองรับมาตลอดอีกด้วยนะรองรับเนี่ยวรรคที่ได้ที่เป็นวรรคขีดวรรคออกไปหน่อยก็ดีนะพิมพ์นี่มันติดกัน แล้วอ่านแล้วมันจะงงนะอ่านแต่จริงแท้แม่นมั่นตามภาวะที่ได้ที่เป็นรองรับมันก็จะต่อไปจะมันจะรู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่าที่ได้ที่เป็นนี่มันเป็นตัวขยายประโยคหน้ารองรับมาตลอดอีกด้วยก็เป็นวลีหลังนะเป็นตัวขยายประโยคหลังเป็นประโยคเป็นประโยคน้อยที่ขยายประโยคหน้าซึ่งในแง่ของความต่างนั้นเคหสิตะโทมนัสก็มีความลำบากแต่เป็นความลำบากที่ไม่มีสำนึกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันอวิชชาความลำบากของเคหสิตะโทมนัสมันมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนแล้วมันก็จะดึงดันเพื่อที่จะให้สมใจในกิเลสมันเป็นเรื่องของคนโง่เป็นคนอวิชชามันไม่รู้เรื่องหรอกมันลำบากแต่ลำบากไม่มีสำนึกมันไม่ได้สำนึกว่าเออนี่มันกำลังมีกิเลสกำลังจะต่อสู้กิเลสมันไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความสำนึกอะไรนะไม่รู้ตนไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตนไม่รู้ตัวอะไรเลยสำหรับผู้ไม่มีภูมิรู้ในการปฏิบัติธรรมหรือสำหรับผู้เป็นปุถุชนหรือชาวโลกีเต็มขั้นแม้บางคนจะมีสำนึกแต่ก็ไม่มีทิศทางที่ปฏิบัติเพื่อออกไปออกไปนี่แหละคือเนกขัมมะเพื่อออกไปให้หลุดพ้นจากวงเวียนหรือวงวนเรียกว่าวัฏสงสารแห่งความลำบากของทุกๆสุขๆแบบปุถุชนนี้ได้ยังจะหมุนวนตามประสาชาวโลกีผู้ไม่พ้นโทมนัสไปได้ฟังดีๆถ้าเข้าใจมากๆแล้วอ่านที่อาตมาเขียนสั้นๆสั้นๆแค่นี้คุณจะเข้าใจลึกซึ้งว่าโอ้โหที่เขียนนี่มันไม่ใช่ความตื้นเลยนะมันเป็นความลึกซึ้งว่าไหมใครมีหนังสืออยู่เดี๋ยวอ่านตามแล้วก็ดูไปจริงๆหรือแม้แต่ไม่มีหนังสือก็ฟังดีๆนะมันไม่ใช่ความตื้นเขินมันลึกซึ้งนะไม่ใช่อาตมาพูดเราเองนะมันเป็นความลึกซึ้งของสัจธรรมจริงๆนะส่วนเนกขัมมะสิตตะโทมนัสนั้นเป็นความลำบากที่มีสำนึกและมีความเพียรเพื่อจะละล้างตัวเหตุนะละล้างตัวเหตุคือตัวสมุทัยนั้นที่มันพาโทมนัสอย่างรู้เป้าหรือรู้ตัวตนของมันด้วยอธิปัญญาภาวนามยปัญญาโดยไม่ใช่เป็นตัวตนแต่เพียงคำพูดและทั้งไม่ใช่ละล้างอย่างสุ่มๆเดาๆหรือไม่ใช่ละล้างอย่างเหมารวมแล้วก็กดข่มให้ดับไปดื้อแบบนักนั่งสมาธิทั่วไปที่ไม่สัมมาทิฏฐิเขาทำกันด้วยแต่มีความเพียรต่อสู้ละล้างอย่างมีความหวังในเป้าหมายโลกุตระใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมที่มีภาวะจริงมีญาณปัญญาเห็นจริงนะมันจะใหม่มันนักรบที่น่ารบพอเรารบแล้วเรามีธงชัยอยู่ข้างหน้าตายเป็นตายนะสำหรับนักสำหรับเนกขัมมสิตะโสมนัสเวทนาซึ่งหมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความยินดีความพอใจเพราะละลดเจ้าตัวอกุศลเหตุคืออัตตานั่นเองลงไปได้จิตก็ยิ่งสะอาดจากอกุศลเหตุสะอาดจากอกุศลเหตุยิ่งสงบจากอกุศลเหตุยิ่งลดความลำบากลงไปได้ลงไปนะยิ่งละความลำบากยิ่งลดความลำบากลงไปความยินดีพอใจในความสงบเพราะเหตุแห่งความไม่สงบแท้ๆนี้ลดลงเรียกความสุขสงบเรียกความสุขสบายใจชนิดนี้ว่าวูปสมะสุขนะหรือเขาถ้าเขาไม่บอกว่าวูปสมะเขาก็จะมีสระโอตามอยู่ไปเรียกว่าวูปสโมสุขเขาก็เรียกนะวูปสมะสุขหรือวูปสโมสุขหรือนิรามิตสุขหมายความว่าเป็นสุขพิเศษสุขที่ไม่มีอามิตรล่อสุขที่ไม่มีอามิตรก็คืออยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากได้ลาภยศสรรเสริญนี่เครื่องหล่อทั้งนั้นพอได้มาสมใจก็สุขเป็นสามิตรสุขแต่นี่ไม่ใช่นี่เป็นนิรามิตรสุขเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรไม่มีสิ่งล่อเพราะสุขเพราะกิเลสมันลดลงมันก็ตายมันสงบลงไปมันจึงเป็นสุขนิรามิตรสุขนะเป็นสุขแบบพิเศษบูปสมสุขผู้ปฏิบัติที่มีสัมมาทิฏฐิและปฏิบัติจนเกิดมรรคผลจริงจะรู้ชัดว่ามันเป็นสุขคนละรสกันเลยกับเคหสิตะเวทนานะเพราะเคหสิตะโสมนัสเวทนานั้นหมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความยินดีพอใจมีความยินดีความพอใจเพราะได้เสพสมใจตามความอยากของตน สมใจตามที่ตนยึดถือความสุขสบายใจชนิดนี้เรียกว่าโลกียสุขหรือสุขคัลลิกะหรืออามิตสุขนะหรืออามิตสุขไม่ใช่นิรามิตสุขเป็นอามิตสุขความรู้สึกยินดีแบบนี้ชาวโลกีหรือชาวปุถุชนสามัญชาวบ้านชาวโลกเคยเกิดเคยมีกันทุกคนไม่ละเว้นนะมีทุกคนนะเพราะว่าคนโลกก็ต้องสุขต้องทุกข์แบบโลกีจึงเรียกรสอย่างนี้ว่าโลกียรสหรืออารมณ์หรือความรู้สึกที่เป็นไปอย่างชาวบ้านสามัญยิ่งเป็นเนกเขมสิตะอุเบกขาเป็นอุเบกขานะเนกเขมสิตะอุเบกขาซึ่งหมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีความไม่สุขไม่ทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ผลักไม่ดูดใดๆเพราะละลดเจ้าตัวอกุศลเหตุคืออัตตานะลงไปได้จนหมดอกุศลเหตุแล้วทีเดียวชนิดที่ผู้ปฏิบัติมีอารมณ์วางเฉยมีอารมณ์วางเฉยในขณะที่มีความรู้สึกเฉยๆนั้นก็อยู่รู้ร่วมอยู่กับเหตุปัจจัยที่สามารถทำให้ผู้ไม่บรรลุธรรมนั้นหวั่นไหวได้นั้นด้วยคือมันอยู่กับเหตุปัจจัยมันไม่ได้หนีไปไหนมันปฏิบัติอย่างที่มีเหตุปัจจัยนั้นแต่เรารบชนะเหตุจะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญคือเป็นโลกียธรรมเนี่ยเป็นลาภเป็นโลกธรรมเนี่ยจะมีลาภอันนั้นอยู่อย่างเดิมนั่นแหละสัมผัสเราอยู่ยั่วยวนปลุกเราหรือว่ามันจะทำร้ายเราอะไรก็ทำร้ายไม่ได้เพราะจิตของเราแข็งแรงจิตของเราทำเราจัดการตัวเหตุได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติได้ทั้งที่เหตุปัจจัยที่มันจะใกล้ก่อกิเลสนั้นก็ยังอยู่นะมันวางเฉยได้จริงๆมันก็เฉยทำอะไรก็ทำเราไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีอำนาจเหนือมันแล้วไม่ใช่วางเฉยชนิดหนีจากเหตุนั้นๆไปหรือวางเฉยชนิดไม่รู้ทันเหตุนั้นๆแต่อยู่เหนือเหตุนั้นเหตุนั้นอยู่มันก็อยู่เหนือมันได้เลยชนะอย่างเด็ดขาดเลยอย่างแอบโซลูทเลยชนะอย่างเด็ดขาดเนี่ยมันจะแปลว่าไงแล้วนะมันหมดแล้วซึ่งถ้าแม้นเป็นผู้ยังไม่บรรลุเนกเขมสิตะอุเบกขาจริงหากกระทบสัมผัสสัมพันธ์เหตุปัจจัยนี้แล้วจะรู้สึกเฉยๆโดยไม่หวั่นไหวหรือไม่เกิดจิตกระเพื่อมนั้นไม่ได้แน่ๆแม้จะกดข่มเก่งปานใดก็ตามในอนุสัยลึกๆเจ้าตัวยังไม่สามารถรู้ซึ่งอาจจะกระเพื่อมเพราะเกิดราคะมูลหรือเพราะโทสะมูลเพราะถ้าใครไม่ได้ฝึกปรือที่จะมีญาณอย่างแหลมลึกลงไปอย่างรู้ในลึกๆจิตลึกๆเราไม่รู้หรอกบางทีมันเกิดลึกๆมันก็ไม่กระเพื่อมขึ้นมาข้างบนให้เห็นง่ายใช่ไหมแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณหมดหรือยังเพราะถ้าต้องฝึกได้ฝึกเข้าไปเรื่อยๆญาณของเราก็จะแหลมลึกอย่างลงไปรู้กิเลสอนุสัยอาสวะลึกๆหรือกิเลสเราเหลือน้อยๆเราก็เรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะได้หรือจะเรียกกิเลสน้อยเป็นอาสวะกิเลสมันเหลือน้อยๆเหมือนเป็นตัวยีสน้อยๆแต่ถ้ามันฝังลึกๆเนี่ยท่านเรียกว่าอนุสัยลึกๆท่านที่แปลภาษาไทยว่านอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งนอนนิ่งนอนเนื่องอยู่ในใจมันนอนนี่มันเรียกว่ามันหลับมันไม่แสดงตัวมันนอนมันทำเป็นหลับแต่มันไม่หลับหลอกมันหลอกมันนอนอยู่ก้นจิตนอนทำเป็นนอนเนื่องนอนนิ่งนอนหลอกนอนทำเป็นเหมือนไม่มีหลับสนิทไม่มีแล้วหายตัวแล้วแต่มันอยู่ในก้นบึ้งของจิตเรียกว่าอนุสัยมันยังอาศัยอยู่มันยังมีอยู่อย่างเล็กๆอย่างน้อยๆนะท่านก็แปลเอาความว่านอนเนื่องนอนนิ่งนอนลึกนั่นแหละในนามแปลในลักษณะเอาลักษณะของมันมาแปลมันเป็นตัวเดียวกันจะบอกหรือมันเหลือตัวน้อยแล้วเหมือนตัวยีสต์ตัวเชื้อมันจะเป็นเชื้ออยู่แต่มันยังแตกตัวนะท่านถึงเรียกว่าเหมือนเครื่องหมักดองมีเชื้อเหมือนเครื่องหมักดองมีตัวยีสต์นะมันจะแตกตัวอยู่มันเหลือเล็กน้อยหรือเล็กเราสามารถที่จะรู้พวกนี้ได้หมดจนกระทั่งมันไม่เฉยอย่างที่งมงายแต่มันเฉยอย่างเนกเขมสิตะนะเพราะฉะนั้นเหตุของมันอยู่ตรงนี้มันก็ทำการยั่วยวนมันจะทำความทำให้เราเกิดกิเลสยังไงเราก็เฉยได้อย่างมีจิตอย่างรู้อาสวะอย่างรู้อนุสัยนะแต่เนกเขมสิตานี้จะอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผยภาคภูมิจิตสงบ แต่รู้แจ้งแจ่มใสมีไหวพริบปราดเปรียวจิตสงบนะแต่จิตนี่ก็ทำงานได้เต็มที่คล่องแคล่วเพราะไม่มีตัวมากวนเพราะว่าตัวเหตุใหญ่ข้าศึกมันไม่ได้กวนเราปราบมันตายแล้วจิตมันก็คล่องตัวมันก็เป็นอิสระเสรีจิตก็มันก็ทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลมันทำอะไรเราไม่ได้มันเหมือนกับไอ้หนูเล็กๆตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเตะเล่นจะดิจะทุบจะถ่องจะตีจะทำจะยั่วจะยวนอะไรเราแล้วก็เฉยเหมือนยักษ์ปักหลันที่มันมีเศษธุลีละอองมากระทบเฉยๆเพราะเราแข็งแรงอย่างนั้นแข็งแรงอย่างยักษ์ปักหลันเราเป็นยักษ์เราก็ทำหน้าที่ของยักษ์ที่จริงเราไม่ใช่ยักษ์ตรงนั้นสมมุติน่ะเห็นไหมมันกลับไปกลับมาเราเป็นตัวแข็งแรงเราก็ทำหน้าที่งานการไปคล่องแคล่วไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงความเฉยความว่างความวางยิ่งว่างยิ่งไม่ว่างเห็นไหมยิ่งว่างยิ่งไม่ว่างเพราะฉะนั้นจิตมันยิ่งว่างแล้วเพราะกิเลสมันตายจิตมันสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วก็ยิ่งคล่องตัวก็ยิ่งทำงานได้สบายไอ้พวกที่จะมีทำเป็นแหมมายั่วมายวนโลกียะมันจะทำหน้าที่มาปลุกมาเร้ามาทุบมาถ่องมาทำร้ายทำลายทำแรงยิงโทมาฮอคมาใส่ยังไงเราก็แข็งแรงตั้งมั่นไม่มีหวั่นไหวไม่มีวอบแบบยิงไม่ถูกตัวด้วยอินวิซิเบิลอีกต่างหากไม่มีตัวตนมองไม่เห็นนะไม่มีตัวตนมองไม่เห็นละเป็นมนุษย์อะไรมนุษย์ไม่มีตัวตนมนุษย์ไม่มีฮะมนุษย์ล่องหนเป็นมนุษย์ล่องหน invisible man เนาะมนุษย์ล่องหนเป็นมนุษย์ไม่มีใครเห็นละไม่มีอะไรเห็นเพราะฉะนั้นมันจะทำยังไงมันก็ไม่ถูกตัวเราเพราะเราไม่มีอะไรอินจริงๆมันไม่มีตัวตนละมันไม่มีมันไม่มีอะไรใครเห็นได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันพูดนี่มันเป็นภาษาบุคลาธิฐานแต่ความจริงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ยิ่งว่างยิ่งไม่ว่างพูดยิ่งหมดแหมยิ่งมีแรงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าวิมุตตินั้นมีพลังเพราะฉะนั้นวิมุตติของศาสผู้จะได้อายุวรรณะสุขะโภคะพละผู้จะได้พละกำลังผู้จะมีพลังคือผู้ที่มีวิมุตติยิ่งมีวิมุตติยิ่งแข็งแรงโอ้โหยิ่งก็ยักษ์ปักหลันอย่างที่อาตมาว่ามั้ยแข็งแรงใครจะมาทุบมาท้องมาตีมาทำร้ายมาล้มไม่ลงล้มไม่ลงนะมาหมอจะเอาอะไรมายิงกระดอนไปถูกหัวตัวเองใครจะมายิงมันยิ่งกว่ากำแพงยักษ์มันยิ่งกว่าอะไรแข็งแรงปักหลันนะนี่พูดเป็นภาษาบุคลาธิฐานให้ฟังนะแล้วจะไปเข้าใจผิดๆล่ะเข้าใจเป็นภาษาคนต้องพูดฟังแล้วรู้จักภาษาธรรมนะแต่เอาด้วยอะไรทุกไหนแล้วนะโดยไม่ต้องหนีห่างไม่ต้องกดข่มไม่ต้องอดทนไม่ต้องทำใจในใจอะไรอีกนะจิตสงบแต่รู้แจ้งแจ่มใสมีไหวพริบปราดเปรียวเพราะไม่มีตัวตนที่เป็นตัวอกุศลเหตุโดยไม่ต้องหนีห่างไม่ต้องกดข่มไม่ต้องอดทนไม่ต้องทำใจในใจอะไรอีกไม่ต้องทำปัดไม่ต้องทำลืมไม่ต้องทำทีเป็นทิ้งมันนั่นเป็นพวกฤาษีทั้งนั้นที่อาตมาเอามาพูดนี่เป็นคำที่ฤาษีเขาทำลืมทำทิ้งมันทำอะไรเป็นแบบสมถะไม่ใช่ชัดเลยวิปัสสนาเนี่ยทางชนะโดยวิปัสสนาแล้วเนี่ยบรรลุโดยวิปัสสนาแล้วเนี่ยไม่ต้องลืมไม่ต้องทำทิ้งอยู่กับมันนี่แหละยิ่งกว่ากองภูเขากิเลสเท่ากองภูเขาเราก็อยู่เมื่อเรามีไปในที่ว่างเหมือนกับเราว่างๆเราก็เหมือนกับ invisible อย่างที่ว่ามันเหมือนมนุษย์ล่องหนเหมือนมนุษย์ไม่มีตัวตนมันทำอะไรเราไม่ถูกเอาทำอะไรไม่ตัวเราไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปทำเป็นทิ้งเป็นหนีเป็นลืมไม่ต้องทำเป็นไม่เอาด้วยแต่เอาด้วยนะร่วมด้วยเช่นว่าท่านเนี้ยอยู่กับคุณมีการเมืองแม้ทำการเมืองอยู่ในโลกเราก็ทำมั่งเอาด้วยแต่เอาอย่างเรานะแล้วคุณจะทำอะไรเราไม่ได้การเมืองของเราเนี่ยการเมืองของทั้งโลกเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้นะแม้แต่เศรษฐกิจเห็นไหมเราเคยยกตัวอย่างได้แล้วเศรษฐกิจของเขาโอ้โหเขาเราเนรราชพวกที่มันเกี่ยวข้องกันเขาเกี่ยวข้องสิ่งนั้นอยู่เขาสัมพันธ์กันอยู่นะคุณไปฝากเงินในแบงค์แบงค์มันจะล้มคุณก็หวั่นไหวตายแล้วนี่เราไม่ฝากเงินกับแบงค์ช่างหัวคุณที่คุณล้มไปก็ช่างดิ เราก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ค่าของเงินอย่างโน้นอย่างนี้เราก็ไม่วุ่นวายอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นเดือดร้อนอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเศรษฐกิจฟองสบู่แตกพังระเนระนาดโอ้โหฆ่าตัวตายไปหลายคนชาวโศกเฉยข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี้หมามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญกรรมก็ทำเอาของใครของมันเราก็เฉยสบายนะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้กระทบอะไรเราเนี่ยคือ invisible มันเราคนไม่มีตัวตนไม่มีคนที่ไม่มีให้เห็นละไม่มีอะไรใครเหมือนเราลอยเหมือนกับเดินไปในที่ว่างเหมือนกับทะลุภูเขากำแพงได้อย่างไม่มีขีดไม่มีขั้นอะไรเราก็อยู่ของเรากับเขาได้นะซึ่งเป็นเรื่องประหลาดนะเป็นเรื่องที่มันเกินเชื่อมันเป็นเรื่องอภินิหารเป็นเรื่องมหัศจรรย์และต่างกับเคหสิตอุเบกขาเวทนาที่หมายถึงความรู้สึกหรืออารมณ์วางเฉยหรือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะอวิชชาหรือไม่สุขไม่ทุกข์เพราะอวิชชาเพราะจิตมันพักยกเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่สนใจเรื่องนั้นช่วงนั้นเพราะทำลืมลืมมันไปเพราะทำปัดอารมณ์อะไรที่เข้ามามีขณะนั้นออกไปชั่วคราวเปยานใหญ่เข้าใจขึ้นไหมว่ามันต่างกันยังไงเคหสิตะเวทเคหสิตะเคหสิตะอุเบกขาเวทนากับเนกเขมมะสิตะอุเบกขาเวทนามันต่างกันยังไงนะเข้าใจนะวิชากับวิมุตตินะไอ้นั่นมันก็พักยกรู้เวขาอยากเคหสิตะมันก็พักยกไปหรือมันทำลืมๆไปหรือมันไม่เอาอย่าไปสนใจมันอย่าไปวุ่นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ผลักภาระไม่โยนเรื่องทิ้งเอาเรื่องจัดการกับเหตุกับอะไรชนะอย่างเด็ดขาดชนะอย่างภาคภูมิชนะอย่างสง่าผ่าเผยชนะอย่างจริงๆเลยคุณต้องแพ้เรียกให้เกียรตินะกิเลสเนี่ยเรียกว่าคุณต้องแพ้มันแพ้เห็นอยู่เลยว่าเขาแพ้อย่างสนิทกิเลสเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรเลยมันต้องนิ่งต้องสงบต้องหมดฤทธิ์เดชกับเราเลยนะเพราะไม่ต้องอย่างปยันใหญ่ซึ่งไม่ใช่การละลดเจ้าตัวอกุศลเหตุลงไปนะเคหสิตะอุเบกขาเนี่ยเพราะว่าจะพักยกเพราะว่าไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่สนใจเพราะว่าทำนมันลืมทำปัดอารมณ์นั้นออกไปไม่ให้มันมีชั่วคราวปยันใหญ่ซึ่งไม่ใช่การละลดเจ้าตัวอกุศลเหตุทั้งนั้นไอ้ที่พูดมาลงไปได้จนหมดอกุศลเหตุแล้วอย่างเนกขัมมะสิตะอุเบกขาปฏิบัติมาดังนั้นอารมณ์วางเฉยหรืออารมณ์กลางๆไม่ผลักไม่ดูดใดๆชนิดที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อย่างรู้แจ้งในเหตุปัจจัยนี้ดียิ่งซึ่งถ้าแม้นเป็นผู้ยังไม่บรรลุเนกขัมมะสิตะอุเบกขาจริงๆแล้วหากกระทบสัมผัสสัมพันธ์เหตุปัจจัยนี้เข้าจะรู้สึกเฉยๆโดยไม่หวั่นไหวหรือไม่เกิดจิตกระเพื่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะถ้าผู้ใดไม่ได้ฝึกได้ศึกษามาจริงๆแต่ถ้าเผื่อว่าไปนั่งสะกดจิตมากๆเนี่ยมันสะกดไว้ได้ลึกๆเหมือนกันกระทบสัมผัสแรกๆที่มันยังไม่ขึ้นไม่ฟื้นนี่นะมันอาจจะทนได้เหมือนกันนะมันหลอกชั่วคราวแต่ให้อยู่ไปเรื่อยๆสิให้อยู่ไปนานๆสิกระแทกวันนี้วันทีวันละ2ที 5 ที 10 ทีเดี๋ยวจะขึ้นเพราะมันไม่ได้ฆ่าตัวนั้นตายจริงเพียงคุณกดข่มท่านถึงเปรียบเหมือนพวกหินทับหญ้าทับมันไว้เหมือนมันตายแต่ไม่หรอกเอาหินออกดีๆแต่ประเดี๋ยวแต่งอกแงกยาวยืดเขียวปลอขึ้นมาได้แล้วนะท่านถึงเปรียบเหมือนหินทับหญ้าสะกดจิตวิธีฤาษีมันเป็นอย่างนี้ได้จริงนะเป็นได้ทนได้บ้างแล้วมันหลอกเพราะงั้นไม่ต้องไปเสียเวลาให้มันหลอกอยู่งั้นมากนักแต่พูดแล้วก็อย่าไปดูถูกนั่งเจโตสมาธิต้องฝึกฝนมาเป็นอุปการะเมื่อเราเข้าใจเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วเราไม่หลงไม่ติดแล้วก็อย่าไปผลักอย่าไปรังเกียจอย่าไปปล่อยปละละเลยหัดด้วยเป็นอุปการะมากนะจะใช้ประโยชน์ของเราได้ ใช่นั่งสัมปชัญญะโทสัมปทาหลุมหลบภัยใช่หลุมหลบภัยของซัดดัมนั่นน่ะท้าทายว่าให้ลูกระเบิดปรมาณูสมัยเก่ามาทำลายก็ไม่สะดุ้งสะเทือนนี่ได้ข่าวว่าตายแล้วหลุมหลบภัยนั้นลึกลงไปถึง19เมตรหลุมหลบภัยนั้นลึกลงไปถึง19เมตรได้ข่าวว่าแหลกหมดอาตมานี่ไม่ได้อ่านรายละเอียดหรอกอ่านผ่านๆเมื่อกี้เนี่ยอ่านตัวโปรยอ่านโปรยเขาโปรยนิดหน่อยแต่ผู้มีเนกเขมสิตะอุเบกขานี้จะอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผยภาคภูมิจิตสงบแต่รู้แจ่มแจ้งจะแจ่มใสมีไหวพริบปราดเปรียวเพราะปฏิบัติจนกระทั่งดับตัวตนที่เป็นอกุศลเหตุได้ชนิดรู้ตัวตนนัดแท้ฐานเนกเขมสิตะอุเบกขานี้เป็นความไม่มีตัวตนระดับหนึ่งเป็นการเริ่มต้นยังลงสู่แดนนิพพานที่เดียวนะอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานอาตมาก็เคยพูดซ้ำพูดซ้ำมาให้ฟังนะยังลงสู่แดนนิพพานที่เดียวซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4เมื่อพิจารณาเวทนาในเวทนาเกิดผลจนละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วก็ปฏิบัติสูงขึ้นให้ละสักกายทิฏฐิอันก็คือละตัวตนหรือละอัตตาได้จึงก้าวขึ้นสู่ความเป็นเนกเขมสิตะเวทนาที่สูงขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งถึงเนกเขมสิตะอุเบกขาเป็นสำคัญซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เข้าเขตทำให้ไม่มีตัวตนหรือถึงฐานอนัตตาเพราะการปฏิบัติมีผลของเนกขัมมะจนถึงขั้นนี้จริงนั่นเองซึ่งมาถึงขั้นนี้ก็คงจะสังเกตได้แล้วว่ามันเข้าข่ายอนัตตาแล้วโดยการได้ละสักกายะอันหมายความว่าการรวมเข้าเป็นตนนะสักกายะนี่แปลว่าการรวมเข้าเป็นตน อันหมายความว่าการรวมเข้าเป็นตนมีผลจริงดังนั้นละสักกายะก็คือละตัวตนหรืออัตตานั่นเองมาเรื่อยๆเมื่อสามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงขั้นรู้เห็นได้ความเป็นอนัตตาคืออนัตโตนะภาษาบาลีว่าอนัตโตพอรู้เห็นได้ความเป็นความเป็นอนัตตามาได้ปานชนี้จากอัตตานุทิฏฐิสูตรที่ได้พูดกันมาแล้วก็ตรงกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าดังนั้นความก็ตรงกับพระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงจะต้องตรวจตราพิจารณาให้ละเอียดละออเป็นที่สุดถึงกระทั่งกายในกายทั้งเวทนาในเวทนาทั้งจิตในจิตทั้งธรรมในธรรมเพื่อจะได้ละล้างอัตตาเศษเหลือทุกลักษณะที่ยังไม่สะอาดสนิทให้หมดไปจนสิ้นเกลี้ยงสมบูรณ์สูตรสุดท้ายที่สูตรสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตานุทิฏฐิซึ่งก็คือความเป็นความตามเห็นว่าอัตตาอัตตานุทิฏฐินี่แปลว่าความตามเห็นว่าเป็นอัตตาเท่ากับการเป็นการกำชับผู้ปฏิบัติให้ตรวจตราตั้งแต่ตามเห็นตามเข้าใจอนุทิฏฐิตามเห็นตามเข้าใจคือภาษาบาลีว่าอนุทิฏฐิตามเห็นตามเข้าใจจนสามารถตามดูตามเห็นแจ้งของจริงเรียกว่าอนุปัสสีนะตามเห็นตามเห็นแจ้งของจริงด้วยวิปัสสนาญาณด้วยภาวนามยปัญญาด้วยวิชชาว่ายังมีสิ่งมีส่วนเหลือใดอีกที่ยังหลงเหลือเป็นอัตตาแล้วก็ต้องปฏิบัติละเหตุนั้นๆกระทั่งรู้ฌานาตินะภาษาบาลีว่าฌานาติรู้เห็นปัสสติด้วยความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นอนัตตาก็คืออนัตตโตภาษาบาลีว่าอนัตตโตนานด้วยความเป็นอนัตตาคืออนัตตโตให้หมดจบสมบูรณ์เสียหากผู้ปฏิบัติได้กระทำอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังอย่างครบครันเพียงพอก็เป็นอันจบกิจบรรลุสูงสุดอาเสวนาก็คือการกระทำซ้ำครบคุณท่านแปลว่าครบคุณอาเสวนาเสพก็แปล เสพก็หมายความว่าจัดการเอามาสัมผัสเอามาทำอยู่ด้วยร่วมด้วยนะทำร่วมด้วยคบหาคบคุ้นสัมผัสสัมพันธ์มันอยู่ไม่ได้แปลว่าห่างพลากจากอาเสวนาเนี่ยหมายความว่าอยู่กันหลัดตรงนี้แหละอาเสวนานะทำอย่างที่ทำนั่นแหละเป็นอย่างที่เป็นมีอย่างที่มีนั่นแหละภาวนาเราภาวนาอย่างไรที่เกิดผลก็ทำอย่างนั้นแหละทำให้เกิดผลอยู่กับมันทำอย่างนี้ซ้ำๆทำอย่างนี้ไปตลอดภาวนาอย่างนี้มันเกิดผลมันเป็นมรรคเป็นผลมันทำได้ดีอย่างนี้ทำมันเข้าไปทำมันเข้าไปพหุลีกำมังทำให้มากให้มากพหุลีก็คือมากกำมังก็คือทำเข้าทำอย่างนี้แหละทำซ้ำทำซากทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปอย่าเบื่อเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ดูเป็นวิมุตติไม่ใช่ว่าเราได้วิมุตติแล้วได้เท่าไหร่ได้สองครั้งเลิกไม่ใช่ต้องทำให้น้ำไม่ท้วนไม่ใช่สองครั้งทำซ้ำทำซากไม่ใช่ว่าแม่เบื่อเนี่ยคือคุณมีอารมณ์โลกช่างเบื่อขี้เบื่อแม่ต้องหาอะไรใหม่ๆของเก่าๆซ้ำซากกูเบื่อพวกขี้เบื่อนี่ไม่ได้แปลวิมุตต์หรอกเพราะพวกวิมุตต์แล้วนี่พวกซ้ำซากอย่างไม่เบื่อซ้ำซากอย่างเบิกบานร่าเริงเพราะฉะนั้นคุณอยู่ที่นี่มาก็ยังมีอะไรน้อยลงน้อยลงน้อยลงสิ่งที่กินมาช้าใหม่แล้วต้มผักเบื่อจริงถ้าคุณมีอารมณ์อย่างนี้นะยากที่จะวิมุตติที่คุณกินข้าวคุณก็กินทุกมื้อคุณไม่เห็นเบื่อเลยเห็นไหมอุปทานของคนมันไปยึดบางอย่างทีข้าวคุณไม่ยึดมันข้าวมาคุณก็ไม่เบื่อคุณก็กินข้าวทุกมื้อซ้ำทุกมื้อกลับเปลี่ยนไปจะต้องกินแกงกินผัดจะกินอย่างงี้อย่างนี้ปรุงมาอย่างนี้ต้องให้มีรสแปลกๆไปงั้นต้องไปหากินเลยไปกินอาหารแปลกๆไปกินอุ้งตีนหมียำไปกินทมองลิงไปกินอะไรก็ไม่รู้บ้าๆคนก็หลอกไปนี่แหละคนโลกถูกหลอกไปไม่หมดแต่ถ้าคนโลกุตระหลอกไม่ได้เอามองลิงมากูไปกินเถอะไม่แปลกอ่ะบ้าต้องกินไปดิบ้าๆจะเอาอะไรใหม่ๆแปลกๆมาผมเผ่าทำแปลกใหม่ๆเมื่อบ้าเข้าไปก็ผมของเราก็เป็นอย่างนี้แล้วเรียบร้อยแล้วจบซ้ำๆอย่างเงี้ยผมของเราก็อย่างเงี้ยเสื้อผ้าของเราก็ซ้ำอย่างเงี้ยถ้าใส่มันได้จนตายชุดเดียวนี่ก็จะใส่มันนะซ้ำซากไม่เบื่อใครเบื่อความซ้ำซากคนนั้นยากที่จะบรรลุธรรมเพราะสิ่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันจะเข้ามาหาแก่นสารสาระละน้อยไม่ใช่เรื่องหลากหลายไม่ใช่เรื่องมากมายไม่ใช่เรื่องเลอะเทอะถึงมากน้อยลงมาแล้วรู้แก่นสารแล้วก็จะรู้จักแก่นสารแต่ไม่ใช่เป็นคนวิสัยทัดแคบจะรู้เท่าทันคุณมีอะไรคุณมีสายเดียวคุณมีบ้าๆรู้แต่เราไม่มีอะไรสายดกสายเดียวจากหัวคุณเราก็รู้คุณก็ทำไปคุณจะมียาบ้ายาเมาคุณจะมีลาภยศคุณจะมีโถส้วมเป็นทองคำคุณจะมีอะไรฉันก็รู้แล้วไม่บ้าไปก็ครับนะใช่ไหมโถส้วมเป็นทองคำของสัตว์ดำเขาเอามาถ่ายรูปมาให้ดูก็ป้าไปมันแหมมันโลกวิทูสามารถรู้โลกรู้เขาแต่เราเนี่ยมันสนิทมันนิ่งมันไม่ได้หวือหวาเป็นโลกีมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันไม่ไปร่วมระเริงระริกระรี่อะไรมันสบายสบายพอใจแล้วมีแค่นี้ก็สุดจะเป็นสุดยอดมหาสุดยอดแห่งเศรษฐีแล้วรวยเละแล้วเพราะไม่มีสักบาทพอไม่มีสักบาทก็พอจริงๆโอ้มันน่างึดมหางึดเลยเน า ะ ความรวยมันเละแล้ว ความรวยมันเละซะแล้วมันน่างึดมันน่างงมันน่าอัศจรรย์จริงๆนะเขาจะมีแปลกมีใหม่เขาจะมีไอ้สิ่งมายั่วมายวนอะไรกันเราก็ไม่ขึ้นแต่เราก็สุขเราก็พอน้อยไม่มีเลยศูนย์ก็พอเพราะเรามั่นใจในสมรรถนะความสามารถกับความขยันและหมู่ฝูงหมู่กลุ่มที่เราอยู่ร่วมเป็นสังคมพุทธมีพุทธบริษัท4พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายก็ได้ถ้าจะพึ่งเขาแต่ถ้าไม่พึ่งเขาก็อัตหิอัตโนนาโถแล้วตนพึ่งตนได้อย่างมั่นคงอย่างเด็ดเดียวอย่างแน่แท้อาตมาจะพูดให้ฟังอย่างอหังการสมมติว่าคุณไม่อยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรไม่ศรัทธาแล้วโพธิรักหนีหมดเลยออกไปหมดเลยเหลืออาตมาแก่ๆเหลือโพธิรักแก่ๆอยู่คนเดียว เสร็จแล้วก็อาจจะมีพิการด้วยตอนนี้ก็พูดไม่เคยออกแล้วสอนมากจนคนหนีหมดเสียงก็ไม่มีแล้วแก่ๆพิการคุณก็หนีหมดแล้วอาตมาก็จะไม่กลัวจะมั่นใจว่าเอาเถอะถ้าเรากระงอกกระแงกไปหากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็นอนตายมันอยู่ตรงนี้ตายแล้วเน่าใครจะเอาไว้ดมก็เชิญอยู่ตรงนี้จริงๆนะอาตมาไม่ได้เดือดร้อนจริงๆไม่ได้หวั่นไหวจริงๆนะสมมติว่าเอาเถอะคุณไปหมดเลยไม่มีใครให้พึ่งแล้วมันตอนนี้มันพึ่งตนยากใช่ไหมเพราะมันแก่มันพิการก็จะไม่มีปัญหาจริงๆใจมันมั่นใจมันเชื่อมั่นแต่อาตมาเชื่อมั่นกว่านั้นอีกว่าพวกคุณไม่หนีหรอกไล่ยังไม่ไปเลยหลายคนนะไม่ไปหรอกและคุณก็ไม่ดูดายด้วยถ้าอาตมาจะแก่พิการงองๆอย่างเงี้ยคุณจะพอช่วยไหมเนี่ยจะพอช่วยไหมอาตมาว่าจะแย่งกันช่วยนะแหมลงตัวเองไปหรือเปล่าฮะนะจะมีคนช่วยอาตมามั่นใจว่าจะมีคนช่วยเอาละอย่างอาตมาก็เอาเถอะแม้พวกคุณกันเองคุณก็ยังจะช่วยกันเองแม้จะไม่ดีไม่เด่นมันอย่างอาตมาคุณก็เกื้อกูลกันได้ช่วยกันได้คนนี้ยังไม่มีความดีมากเท่าไหร่แต่เขาก็มีความดีมากก็ได้มีผลมีกุศลร่วมกันแล้วก็อยู่ดูช่วยกันไปเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธชาวบริษัทพุทธบริษัทวัฒนธรรมอันนี้ต้องสร้างสรรค์พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายก็ได้ยาใจดำมีสารณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีสังคหะอวิวาทสามัคคียะเอกีภาวะมีพุทธพจน์เจ็ดที่ท่านเอามาย้ำให้พวกเราได้เห็นนะคุณลักษณะต่างๆพวกนี้เราต้องมีเป็นคนระลึกถึงกันมีความรักกันแต่ไม่ใช่รักอย่างงมโง่ๆรู้จักความรักสิบมิติเป็นความรักมิติที่9ที่10ไม่ได้ทำให้ตนเองมีความรักระดับมิติที่9ที่10มิติที่8ก็เป็นพุทธบริษัทแล้วเริ่มต้นรู้จักโสดาสกิทาอนาคาพอถึงมิติที่8ก็มีวิมุตติรู้จักวิมุตติเป็นมิติที่8ความรักมิติที่8มิติที่9ความรักช่วยเหลือเพื่อนเลยเป็นโพธิสัตว์ตบภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นความรักที่จริงเป็นความรักที่เป็นคุณค่าประโยชน์ไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่เหลือตัวตนเลยเป็นความรักที่ไม่เหลือตัวตนยิ่งใหญ่นะมีปิยกรณะมีครุกรณะนะมีสัมมาคารวะมีการสงเคราะห์กันมีการเกื้อกูลกันมีสังฆะเฟื้อเจือจานมีน้ำใจอย่างแท้จริงต้องสร้างธรรมะต้องทำธรรมะที่พุทธเจ้าท่านสอนเรานี่ให้สมบูรณ์ให้ได้นะเพราะงั้นเราจะต้องพยายามทำซ้ำทำซากอาเสวนาภาวนาพังหุรีกำมังจำไว้อย่าเบื่อซ้ำซากอย่าเบื่อเบื่อไปเป็นอีกสักไม่ต้องเอามากหรอกเอาสัก300ชาติแล้วกันซ้ำซากอย่างนี้สัก300ชาติเพื่อนจะได้เป็นโพธิสัตว์แข็งแรงแข็งแรงนะช่วยกันนะเบื่อกิเลสนั่นแหละก็ทำดังธรรมะนี่นะเพราะฉะนั้นอาเสวนาคุณก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นภาวนาก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นพระหุรีกำมังก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ปฏิบัติกระทำอาเสวนาภาวนาพระหุรีกำมังอย่างครบครันเพียงพอก็เป็นอันจบกิจบรรลุสูงสุดอาเสวนาหมายความว่าการติดตามการอยู่ร่วมการคบคุณนะอาเสวนานี่มาขยายความตามพยัญชนะให้ฟังคือการติดตามการอยู่ร่วมการคบคุณซึ่งก็คืออยู่ร่วมกับอย่างนั้นหรืออยู่ร่วมกับการปฏิบัติอย่างนั้นอย่าหนีห่างไปหรืออยู่ร่วมกับองค์ประกอบที่เราเคยอยู่นั่นแหละคือทำให้คุ้นให้เคยและภาวนาก็หมายความว่าการทำให้มีขึ้นการทำให้เป็นขึ้นการทำให้เกิดผลนั้นหรือความเจริญนั้นให้ได้อยู่ได้อยู่นะส่วนพระหุรีกำมังก็หมายความว่ากระทำให้มากเข้ามากมากเข้าทำเข้าไปมากมากเท่าไหร่ก็ไม่มีข้อยกเว้นมากไปเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนี่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถทำได้ถึงขั้นด้วยความเป็นอนัตตาปานชนีนี่มาถึงขั้นทำสภาพความเป็นอนัตตาได้แล้วนะให้ดีนะฟังตามดีๆนะถึงขั้นทำด้วยความเป็นอนัตตาปานชนีเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละให้คุ้นให้เคยเรียกว่าอาเสวนาทำให้เกิดผลนั้นให้ได้อยู่ได้อยู่เรียกว่าภาวนาและทำให้มากมากเข้าเรียกว่าพหุรีกำมัง จนเป็นการสั่งสมผลไปเรื่อยๆการเกิดผลที่สั่งสมลงไปลงไปลงไปนี้สิ่งที่สั่งสมลงไปจึงคืออดีตกรรมที่เราทำจริงเมื่อเราสามารถทำได้เป็นผลถึงขั้นอนัตตาก็เท่ากับเราสั่งสมอนัตตาลงไปในอดีตยิ่งทำซ้ำได้ก็ยิ่งช่ำชองยิ่งทำให้มากมากยิ่งยิ่งเท่าใดก็ยิ่งมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสูงมาถึงขั้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงบอกวิธีให้ผู้ปฏิบัติตรวจผลตรวจผลเพื่อความแน่ใจแน่ชัดและเที่ยงแท้เรียกว่านิจจังถาวรคงที่ทั้งถาวรคงที่เรียกว่าทุวังยืนยันยั่งยืนมั่นคงเรียกว่าสัจตังความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาอวิปริณามธรรมังนะหมายความว่ามันไม่แปรปรวนแล้วมันเป็นธรรมดามันเป็นของธรรมดาเป็นของปกติแล้วหรือเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วไม่แปรปรวนเลยอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้เรียกว่าอสังหิรังนะที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือมาหักล้างได้อสังหิรังและไม่กลับกำเริบอสังกุปปังนะซึ่งอาตมาพูดบ่อยอันนี้กับพวกเรานะนิจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังนะทีนี้ข้อ7เวทนา108นี่นำมาแล้วทำอดีตมาแล้วทำปัจจุบันมาทำอดีตปัจจุบันมาแล้วไล่ๆมาทิ้งคำว่าอดีตกรรมสั่งสมอนัตตาสั่งสมลงเป็นวิบากกุศลวิบากทำอนัตตาทำอนัตตาทำอนัตตาเข้าไปให้เป็นอดีตทำเข้าไปข้อ7เวทนา108ได้แก่อดีต36บวกปัจจุบัน36บวกอนาคต36ตอบไม่ต้องบวกพอรู้แล้ว108 36บวก36บวก36เท่ากับ108เวทนา108จึงเป็นการพิจารณาเวทนาในเวทนาด้วยการปฏิบัติให้มากให้ยิ่งและเจาะลึกตรวจตรากันไปถึง3กาละนะซึ่ง3กาลคืออดีตปัจจุบันอนาคตจึงจะเป็นการยืนยันขั้นสมบูรณ์ขั้นแอบโซลูทนะถึงหัวข้อสั่งสมอนัตตาพิสูจน์อดีตบวกปัจจุบันเท่ากับสุญญตาดังนั้นหากผู้ปฏิบัติได้กระทำสั่งสมผลซึ่งสรุปง่ายๆก็คือสั่งสมอนัตตาลงเป็นอดีตให้มากเป็นพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งกระทั่งเที่ยงแท้เรียกว่านิจจังถาวรคงที่เรียกว่าทุวังยืนยั่งยืนมั่นคงเรียกว่าสัจตังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาเรียกว่าอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้เรียกว่าอสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบเรียกว่าอสังกุปปังแม้จะทำในปัจจุบันอดีตก็ทำมาร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งมันก็ได้อย่างเดิมได้อย่างแน่แท้ได้อย่างมั่นคงได้อย่างถูกต้องได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน0 0 0 0 0 0 0อนัตตาอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทุกครั้งมาทำมาตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งแล้วนะแม้ปัจจุบันทำในปัจจุบันใดก็ทำได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรคงที่ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้และปลอดภัยไม่กลับกำเริบอีกดังเดิมเหมือนเดิมเสมอทำเป็นอดีตก็แน่นอนสถิตินี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงสถิตินี้เป็นสแตนดาร์ดแล้วมั่นคงมาตรฐานปัจจุบันแม้ทำในปัจจุบันก็ทำได้อย่างนั้นอดีตก็ทำอย่างนั้นปัจจุบันก็ทำได้อย่างนั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอนาคตก็เป็นอันแน่นอนว่าจะทำอีกเมื่อไรอีกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เที่ยงแท้ถาวรคงที่ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรจะมาเอาชนะหักล้างได้อสังหิรังและปลอดภัยไม่กลับกำเริบอสังกุปปังคำว่าเที่ยงแท้ซึ่งพระบาลีว่านิจังถาวรก็ดีคงที่ก็ดีที่พระบาลีว่าทุวังยั่งยืนหรือมั่นคงที่พระบาลีว่าสัจตังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาที่บาลีว่าอวิปริณามธรรมังที่สุดไม่มีอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้บาลีว่าอสังหิรังและ ปลอดภัยหรือไม่กลับกำเริบอสังกุปปังทั้งหลายที่ยกขึ้นมาใช้นี้จึงหมายถึงความสำเร็จในวงเล็บผลธรรมที่สามารถทำได้แล้วนั่นต่างหากที่เที่ยงแท้ผลที่ทำได้นั้นเที่ยงแท้ฟังให้ดีนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาอนิจจังนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์ต้องรู้แจ้งเห็นจริงก็รู้เรารู้แล้วอนิจจังมันคือความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงกิเลสมันไม่เที่ยงฆ่ามันจนตายจนตายอย่างเที่ยงกิเลสตายอย่างเที่ยงนะสิ่งที่จะเที่ยงนั่นก็คือตัวความสำเร็จด้วยความสามารถมันเที่ยงแท้มันถาวรคงที่ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้และปลอดภัยไม่กลับกำเริบล้วนเป็นเรื่องของการทำอนัตตานั่นต่างหากที่ทำได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรคงที่ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้ไม่มาเอาชนะหรือมาหักล้างได้ปลอดภัยไม่กลับกำเริบซึ่งไม่ใช่หมายความว่าความมีตัวตนหรืออัตตาเที่ยงแท้ธรรมกายบอกว่านิพพานเที่ยงแท้ใช่นิพพานเที่ยงแท้ไม่ใช่ตัวตนเที่ยงแท้ว่าอัตตานี่เที่ยงแท้บอกต้องอนัตตาคือเขายังสับสนอยู่อัตตาเที่ยงแท้บอกอัตตาเที่ยงแท้ได้ยังไงนะสอนนิพพานเขาบอกว่าไม่ใช่อัตตานิพพานคือเถียงกันอยู่นั่นน่ะอัตตาเที่ยงแท้มีตัวตนสุดท้ายแม้ที่สุดเป็นนิพพานแล้วก็มีเมืองนิพพานมีตัวตนมีพระพุทธเจ้าไปถวายข้าวได้ยังเหลืออยู่เป็นอัตตาเที่ยงแท้ไม่สูญหายไปไหนหรอกนี่เป็นความเข้าใจผิด แต่ความจริงแล้วมันแข็งแรงมั่นคงเที่ยงแท้นั่นคือเราทำความไม่มีตัวตนต่างหากเที่ยงแท้ทำได้สำเร็จจริงๆความไม่มีตัวตนนี้ทำได้อย่างถาวรมั่นคงไม่แปรปรวนไม่กลับกำเริบอีกไม่มีอะไรจะมาล้มล้างหักล้างสิ่งที่เราทำได้สำเร็จจบกิจนี้ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงอันนี้ไปได้นั่นต่างหากที่เป็นตัวเที่ยงแท้ความเป็นอนัตตานั่นต่างหากเป็นตัวเที่ยงแท้ไม่ใช่อัตตาเป็นตัวเที่ยงแท้อันนี้เนี่ยเป็นความสับสนมันเวลามันลึกซึ้งเข้าไปแล้วมันซับซ้อนมันจะสับสนซึ่งไม่ใช่หมายความว่าความมีตัวตนหรืออัตตาเที่ยงแท้ถาวรคงมั่นคงถาวรคงที่ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาตามที่หลงสับสนไปนั้นไม่เพราะฉะนั้นไตรลักษณ์แบบโลกุตระที่ได้อธิบายยืดยาวมาถึงตรงนี้เมื่อปฏิบัติจนเกิดผลสูงสุดขั้นอนัตตาคือไม่มีตัวตนจึงเท่ากับศูนย์จากตัวตนที่คงเคยได้ยินกันมาแล้วว่าก็คือคำว่าสุญญตานั่นเองและสุญญตาหรืออนัตตานั้นก็จะเป็นนิจจังและปรมังสุขขังทีเดียวนะจะเป็นนิจจังและเป็นปรมังสุขขังทีเดียวเพราะรู้แจ้งชัดจริงในอัตตาที่เป็นความไม่จริงไม่เที่ยงไม่แท้อันเราหลงยึดถือครั้นเราได้ศึกษากระทั่งมีวิชาสามารถดับอัตตานั้นได้อย่างประจักษ์สิทธิ์ชนิดสามารถรู้แจ้งชัดเจนทั้งอัตตาอดีตที่เราเคยหลงยึดมาจริงแต่บัดนี้ก็ไม่มีแน่แล้วนะอัตตานั้นไม่มีแน่แล้วทั้งรู้แจ้งทั้งอัตตาปัจจุบันก็ไม่มีอยู่หลักๆปัจจุบันนี้อัตตาที่เป็นตัวกิเลสเป็นอัตตาตัวตนของกิเลสนั้นแต่ก่อนนี่มีเดี๋ยวนี้มันไม่มีตัวตนนั้นแล้วเราทำให้มันตายเป็นอดีตไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งปัจจุบันนี้ไม่รู้มันหายไปไหนจริงรู้อย่างดีด้วยรู้ว่ามันหายไปไหนรู้เพราะเราทำมันให้มันหายไปทำให้มันตายไปจากเราด้วยฝีมือมันไม่มีปัจจุบันนี้ก็ไม่มีทั้งที่จะไม่มีอัตตาในอนาคตอีกเลยจนมั่นใจว่าอดีตทำมาจนมั่นใจปัจจุบันนี้ก็มั่นใจว่ามันไม่มีไม่เกิดอีกอนาคตจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีบวกไม่มีเท่ากับ0บวก0เท่ากับ0คูณ0เท่ากับพิสูจน์นี่แหละพิสูจน์อดีตปัจจุบันอนาคตอย่างนี้บอกก็บอกพูดก็พูดเถอะ ถ้าไม่มีอาตมาขึ้นมาอธิบายพวกนี้เนี่ยเวทนา108นี่ก็คงไปกับตำราไปกับปฏิปิฎกแล้วก็ศูนย์ไม่มีการเอามาใช้งานได้ไม่มีใครรู้เชื่อแล้วยังว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ไม่มีใครพูดหรอกไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครเอามาอธิบายยืนยันได้หรอกเข้าใจไหมที่อธิบายเนี่ยแล้วเอาไปปฏิบัติพิสูจน์ให้ได้แล้วเราจะได้เป็นอริยะเพราะฉะนั้นจึงยืนยันอาตมาพูดทุกวันนี้ผงาดมากเลยนะอหังการมากนะบอกอโศกนี่แหละมีอริยะอโศกนี่แหละจะมีพุทธบริษัทมีโสดาสกิทานาคาเป็นเมืองอริยะนี่คือสีอริยะเมตไตรนี่คือเมืองพระสีอานไม่มีพระสีอริยะแต่ไม่ใช่พระสีอานที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดแล้วก็สร้างเมืองพระสีอานที่มีสีอริยะมากมันอย่างนั้นนี่มันไม่มากหรอกอาตมาทำนี่ก็ไม่ได้มากพวกที่จะเป็นอริยะนี่ก็ไม่ได้มากจะได้กลุ่มหนึ่งซึ่งจะยืนยันต่อศาสนาไปเท่านั้นไม่ได้มากหรอกพวกที่จะเป็นอริยะนี่ก็ไม่ได้มากจะได้กลุ่มหนึ่งซึ่งจะยืนยันต่อศาสนาไปเท่านั้นไม่ได้มากหรอกเพราะว่าโลกียะมันใหญ่มันมากนี่อาตมารู้ดีว่ามันไม่มากหรอกไม่ได้พยองไม่ได้หลงตนอย่างโน้นเนี้ยโอ้โหคนจะมาประชุมทั้งโลกนี่คนอีกเป็นล้านๆเนี่ยโอ้โหทำที่ไว้สำหรับรับรองมนุษย์ทั้งโลกแน่หรอกอาตมาอาจจะไปใช้ทำที่ไว้ให้ประชุมพลโลกทั้งโลกมาประชุมไม่แน่อาตมาอาจจะไปใช้นี่ก็ไปป่วยอยู่นะเนี่ย เอาต่อนะเราสามารถทำลายอัตตากระทั่งเป็นอนัตตาได้แล้วสั่งสมลงเป็นอดีตอย่างยาวนานเพียงพอแม้ปัจจุบันก็เห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปดังนั้นในอนาคตก็ย่อมเป็นอนัตตาอย่างมั่นคงถาวรเที่ยงแท้ตลอดไปนะเหมือนเรามีความจริงอยู่ในมือชัดๆตรงๆอยู่ตนโทษเช่นเรามีความจริงที่เป็นอนัตตาร้อยนะเรียกว่าอดีตเรามีอยู่แล้วความจริงที่เป็นอนัตตาเป็นอดีตร้อยบวกหนึ่งปัจจุบันเราก็สามารถคำนวณได้ชัดเจนว่าอนาคตต้องเป็นร้อยหนึ่งร้อยด้วยร้อยเอ็ดโดยสังขยาเลขเราจะต้องเรียกร้อยเอ็ดอย่าไปเรียกร้อยหนึ่งอ่านให้ถูกต้องอ่านว่าร้อยเอ็ดนี่ภาษาไทยยิ่งมีความจริงที่เป็นอนัตตาพันทีนี้เป็นอดีตปัจจุบันนี้ก็ทำอีกเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นอนาคตต้องเป็นพันเอ็ดนะเพราะฉะนั้นเมื่ออดีตเราทำอนัตตาหรือสุญญตาได้มาได้ตั้งร้อยตั้งพันครั้งหรือนับไม่ถ้วนและปัจจุบันเราก็ยังทำอนัตตาหรือสุญญตายืนยันความจริงเรียกว่าตถตาตถตานี่แปลว่าความจริงนะหรือจะแปลว่าเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นจนมันเป็นตัวตนนั้นแล้วเป็นสิ่งนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องหลอกไม่ใช่เรื่องไม่มีมีเป็นความจริงแล้วตถตาสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นเองเลยไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เกิดก็เป็นก็มาอยู่งั้นน่ะมันเป็นเองโดยอัตโนมัตินะเรียกว่าตถตามันยืนยันความจริงมันเป็นเช่นนั้นเองเรียกว่าตถตาอยู่ไม่มีความเปลี่ยนไม่มีความแปรปรวนอวิทตาไม่มีความเป็นอื่นอนัญญตตาเป็นอยู่อย่างนั้นโดยได้โดยไม่ยากไม่ลำบากหรือง่ายได้แคล่วคล่องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เองยิ่งกว่าอัตโนมัติด้วยซ้ำนะเขาบอกแค่อัตโนมัติยังไม่พอยิ่งกว่าอัตโนมัติด้วยซ้ำเราก็ย่อมจะคำนวณรู้ได้แน่นอนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะอดีตก็ทำมาจนโอ้มันของแง่แซะใช้สแลนอีกคำมันของแง่แง่แล้วมันของตายเป็นแล้วมาตั้งร้อยตั้งหมื่นตั้งพันตั้งล้านปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปทำมันก็เป็นเองอยู่เลยศูนย์อนัตตากิเลสตายตายอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอดีตก็อนัตตาบวกปัจจุบันก็อนัตตาเท่ากับอนาคตก็ย่อมอนัตตานี่คือเครื่องชี้การจบกิจฟังให้ดีนะเนี่ยคุณจะตัดสินคุณจะอ้าวตกลงสอบได้เป็นอรหันต์คุณก็จะต้องมีเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดศาสนาพุทธมีมิเตอร์มีเครื่องวัดที่ไม่เกเครื่องวัดที่ชัดเจนเครื่องวัดที่จริงตรวจสอบได้วัดได้ เปี้ยเปี้ยจบคือจบเพราะฉะนั้นต้องรู้อาการจบกิจก็งงงรู้ได้เมื่อไหร่ว่ามันจะจบกิจก็เมื่อไหร่มันกุเลกกิเลสของคุณตายสนิทอย่างชัดเจนอย่างมั่นคงมั่นใจมีหลักฐานยืนยันคุณทำเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตมีของจริงยืนยันคุณเอาเครื่องวัดของคุณมีเจโตปริยานวัดมีเจโตปริยาน16วัดจบกิจแล้วคุณก็ตอบคุณเองได้ไม่ต้องไปให้อาจารย์ได้ยาน3ยาน5ได้ยาน6ได้ยาน16แล้วอาจารย์เป็นคนบอกใครสอนมีครูสอนนอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าต้องรู้ได้ด้วยตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิและจะรู้ได้เราก็ต้องมีวิชาไม่มีวิชาเราเอาอะไรไปรู้ก็ต้องให้คนอื่นรู้แทนอยู่อย่างเก่าแหละเพราะเราจะต้องมีวิชาเองแล้วต้องตรวจเองถึงจะเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตามที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันใช่ไหมท่านสอนไว้อย่างนี้เพราะเราก็ต้องมีเครื่องตรวจตรวจมีของจริงให้ตรวจแล้วคุณก็ตรวจตรวจแล้วมีของจริงตรวจแล้วคุณก็รู้ของคุณเองคุณก็มั่นใจของคุณเองคุณก็รู้ว่าความจริงในโลกนี้แม้จะถึงขั้นนิพพานมันก็มีของจริงถ้าคุณมีของจริงแล้วคุณก็ตรวจของจริงนั้นได้เองเมื่อตรวจได้แล้วคนจะบอกว่าคุณไม่มีไม่สะดุ้งเขาจะว่าเราไม่มีก็คุณจะไปรู้ได้ยังไงอะหะเมตังนาชานามิอะหะเมตังนปัสสามิติใครไม่รู้ไม่เห็นได้โดยใครใครไม่รู้ไม่ได้เห็นได้โดยเราของใครก็ของมันนะใครไม่รู้ได้ของใครอะหะเมตังนาชานามิอะหะเมตังนปัสสามิติใครไม่รู้ไม่เห็นได้โดยใครของใครใครไม่รู้ไม่เห็นได้โดยเราหรือของเราของเราก็ของเราเราก็เห็นของเราของใครก็ของใครใครก็เห็นของใครของมันของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นของท่านเองของเราก็เห็นของเราเองนะใครจะไปเห็นของใครได้นะเพราะต้องเห็นของตัวเองให้จริงนี่คือเครื่องชี้การจบกิจเพราะทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตล้วนยืนยันความเป็นอนัตตาเปิดวงเล็บเปิดอนัตตานี้เป็นสภาพหนึ่งของความเป็นนิพพานวงเล็บปิดให้เราผู้ได้ผลธรรมรู้แจ้งความจริงอันสมบูรณ์ว่ามีคุณลักษณะเที่ยงแท้เรียกว่านิจจังคงที่ถาวรเรียกว่าทุวังยั่งยืนตลอดกาลเรียกว่าสัจตังไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาอวิปริณามธรรมังซึ่งเป็นการแสดงสภาพย้ำชี้อยู่ชัดๆถึงการไม่มีทุกข์เพราะไม่มีตัวตนของเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าอนัตตานี้ปรากฏยืนยันอยู่อย่างเที่ยงอย่างคงที่อย่างยั่งยืนอย่างไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้และปลอดภัยไม่กลับกำเริบทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอนาคตแล้วเด็ดขาดซึ่งจากพระไตรปิฎกเล่ม30ข้อ659ที่ชี้บอกคุณลักษณะว่านิพพานนั้นกล่าวถึงคำว่านิจจังก็ดีทุวังก็ดีสัสตังก็ดีอวิปริณามธรรมังก็ดีตลอดจนคำว่าอสังหิรังซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะหรือหักล้างได้ก็ตามดังที่กล่าวถึงมาข้างต้นนั้นล้วนชี้บอกถึงคุณลักษณะของความจริงที่ได้แล้วเป็นแล้วคือความไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่อนัตตานั่นต่างหากที่เที่ยงแท้คงที่ยั่งยืนตลอดกาลไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาหรือไม่มีอะไรอะไรจะมาเอาชนะมาหักล้างได้มันปลอดภัยหรือไม่กลับกำเริบอีกไม่ได้หมายความว่านิพพานจะไปมีตัวตนขึ้นมาเที่ยงขึ้นมาคงที่มายั่งยืนเป็นเมืองนิพพานเป็นกายทิพย์นิรันดร์อะไรนั่นหรอกแต่กลับเป็นว่าที่เป็นนิพพานนั้นเพราะความไม่มีตัวตนหรืออนัตตานั้นต่างหากที่เที่ยงคงที่นิรันดร์ปัญญาใหญ่เห็นไหมมันลึกซึ้งขึ้นไปสุดแล้วมันจะซับซ้อนนะคนหนึ่งไปเข้าใจว่าอัตตาเที่ยงแต่ของเรานี่อนัตตาเที่ยงนะอนัตตาเที่ยงมันแน่ชัดมันถาวรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันศูนย์แล้วศูนย์ศูนย์ความไม่มีมันศูนย์เพราะงั้นเมื่อเราจะศูนย์ก็ศูนย์คนที่สามารถศูนย์นะศูนย์ก็หมดความไม่มีแล้วมันศูนย์ได้มันเที่ยงมันถาวรมันแข็งแรงมันมั่นคงแล้วมันไม่เป็นอื่นแล้วมันทำได้ไม่ใช่ว่าทำได้แล้วอ้าวลืมนานไปทำไม่เป็นแล้วไม่ใช่ทำ ทำแล้วได้แล้วได้เลยเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีกลับไม่กลับกรอกนะไม่กำเริบไม่กุปปังอสังกุปปังนะอกุปปังดังนั้นนิพพานจึงเป็นอนัตตาด้วยประการชนีแลนั่นคือนิพพานย่อมไม่ใช่หรือย่อมไม่ใช่หรือไม่เป็นอัตตานะที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเขามาแย่งกันเถียงกันในยุคหนึ่งนะที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็อธิบายด้วยแม้แต่ในหนังสือที่อาตมาเขียนถอดรหัสนิพพานอนัตตาอะไรพวกนั้นน่ะนั่นก็เขาเถียงกันอัตตานิพพานเป็นอัตตานิพพานไม่ได้เป็นอัตตานะนิพพานเป็นอนัตตานะแต่กลับดับสิ้นอัตตาอย่างเป็นศูนย์ชนิดสะอาดสนิทสมบูรณ์ด้วยซ้ำเพราะอดีตก็ศูนย์มาแล้วด้วยสามารถอย่างดีเยี่ยมไม่บกพร่องตลอดสายบวกปัจจุบันก็ศูนย์ได้อย่างเป็นเองคือตถตาเป็นได้อย่างนั้นจริงๆเรียกว่าตถตาไม่แปรเปลี่ยนอวิตตาความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างอื่นไม่มีเรียกว่าอนัญญตตามีแต่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้คือมีนิพพานเนี่ยเป็นเหตุจึงจะมีสิ่งนั้นอันก็คือนิพพานนั่นแหละนั่นเองเป็นผลสืบต่อไปเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ต่อไปได้เรื่อยเมื่อมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เมื่อไม่มีสิ่งนี้เมื่อไม่มีกิเลสจึงไม่มีกิเลสอีกจึงไม่มีกิเลสอีกไปเรื่อยเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีนี่คือความหมายของอิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นอริยบุคคลแท้เราจึงเป็นต้นพันธุ์ของอริยบุคคลแท้ได้เพราะฉะนั้นลูกพันธุ์ก็จะเป็นพันธุ์ตามมาอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมันไม่มีนิพพานจริงมาเรื่อยมันจึงไม่มีนิพพานมาเลยตอนนี้จะมีนิพพานแล้วเอาให้ได้นะนั่งๆอยู่เนี่ยนะใครอยากได้ยกมือขึ้นแหมใครช้าโอ้ยกมือช้าๆไม่แน่จะเอาไม่เอาดีว่านิพพานอ๋อเถอะยังไม่เอาก็ไปเอาเถอะโลกีนะไปเลยไปอยากจะไปเอาโลกีนี่ไปไม่ได้ไล่นะอยากได้ยกเดียวกับเพื่อนเนี่ยคุณเอาอะไรวัดคุณว่าคุณยกเดียวกับเพื่อนผมตั้งใจยกมากเลยผมตั้งพูดก่อนทำเป็นอวดดีตัวเองหลงตัวเองอยู่นะไม่มองคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะยกเดียวกว่าก็ได้เมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรวัดหรอกนะแล้วก็ไม่ถามใหม่แล้วเนี่ยถามใหม่แล้วทุกคนจะรีบนกเร็วเลยเดี๋ยวแขนหลุด อ้าวนี่เรามาอธิบายถึงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสุดท้ายตถตาอวิทตาอนัญญตตาอิทัปปัจจยตานี่เป็นธรรมนิยามธรรมนิยาม4ข้อซึ่งท่านก็อธิบายไปท่านพระธรรมปิฎกท่านก็อธิบายไปอย่างท่านธรรมนิยาม4อย่างเนี่ยแล้วคนอื่นๆก็ทำก็อธิบายไปธรรมนิยามตรงนี้ท่านพุทธทาสท่านก็อธิบายของท่านไปอาตมาก็อธิบายของอาตมาไปนะอันไหนดีเลือกเอาของใครดีคนใครปฏิบัติได้ท่านไหนมันเข้าท่าดีก็เลือกเอาไปนะไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปเกี่ยงกันนะอันไหนดีก็เอาไปนะหากสิ่งนี้คือนิพพานไม่มีสิ่งต่อๆไปก็คือนิพพานนะก็ไม่มีนะหากสิ่งนี้คือนิพพานไม่มีสิ่งต่อๆไปก็คือนิพพานก็ไม่มีฟังภาษาอาจจะยากหากสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรคือนิพพานน่ะมันไม่มีสิ่งต่อๆไปก็คือนิพพานก็ไม่มีนี่คืออิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นศาสนาที่สอนกันว่าอย่าไปหวังเลยพระอริยะอริยะหมดแล้วไม่มีรองยุคนี้อริยะคุณจะไปหาอาจารย์พลนั้นน่ะก็เขาสอนว่าอริยะไม่มีแล้วคุณจะไปเอาอริยะอะไรเขาบอกแล้วตั้งแต่ต้นอย่าไปหาเลยยุคนี้มันไม่มีหรอกยุคนี้ไม่มีก็เรื่องของคุณแต่พุทธเจ้าสอนเราอากาลิโกนะเราก็ไปหาใหม่ไปหาจนเจอนะเราบอกว่าอัตถิที่ไม่ใช่นัตถินะอัตถิก็คือมีนัตถิแปลว่าไม่มีอัตถิสมณาสมณพราหมณาสมคตาสมาปฏิปันนาเยยิมัจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทติติต้องไปหาสมณะองค์เนี้ยให้เจออัตถิให้มีเจอแล้วคุณก็เอาเลยนะเอาเลยถ้าไปหาสมณะที่ก็บอกว่าไม่มีหรอกอรหันต์น่ะอริยะไม่มีหรอกสมัยนี้ทำไปเถอะปฏิบัติไปเถอะคุณก็เลิกมาได้ อย่าไปเอาเพราะอันนั้นไม่ใช่สมณพราหมณาสมกตาแล้วยังไม่สัมมาทิฏฐิข้อที่10ใช่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อที่10คือนัตถิสมณพราหมณามนัตถิโลเกขออภัยตกคำว่าโลเกนัตถิโลเกบอกว่าในโลกนี้ไม่มีหรอกพระอย่างเงี้ยสมณะอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนัตถิโลเกถ้าใครไปเชื่อว่าไม่มีคนนั้นก็สวยแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าบอกมีแล้วค้นหาให้เจอเอาให้เจอให้จริงด้วยนะระวังจะเจอสมณะหลอกเจอสมณะพราหมณาเขาบอกว่าเขาเป็นพระศรีอริยเมตไตรด้วยนะมีนะเขาบอกเขาเป็นพระศรีอริยเมตไตรด้วยมีระวังจะถูกหลอกนะเอาละอาตมาอธิบายมาถึงเวลาแล้วนะนี่มันก็มาได้ไกลตอนนี้ถึงนิพพานโอ้โหนี่จะจบแล้วนะจวนแล้วอีก2วันนี้อาตมาจะได้สรุปจะได้จบนะจะได้อะไรให้ฟังดีๆนะเดี๋ยวอีกไม่กี่หน้าเอาละวันนี้เลยเวลาแล้วนิดหน่อยพอเห็นไหมมันมีทั้งสองอย่างสมถะกับตัวปัญญาหรือตัววิปัสสนามันมีทั้งสองอย่างเลยมีทั้งตัวสงบมีทั้งตัวรู้เพราะในฌานในขณะที่เราขจัดเพ่งเผานี่นะฌานคือรู้ด้วยแล้วก็ทำลายกิเลสนั้นด้วยยิ่งทำลายกิเลสออกเท่าไหร่จิตวิญญาณยิ่งเร็วยิ่งคล่องยิ่งสะอาดยิ่งราบรื่นยิ่งเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามเบาโปร่งฉลาดเพิ่มปัญญาเนี่ยยิ่งฉลาดเพิ่มยิ่งใสยิ่งโปร่งแล้วยิ่งมีประสิทธิภาพไหวพริบปฏิภาณมีญาณสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ายิ่งละกิเลสแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องตื่นคือสงบแล้วอธิบายสงบว่าไม่รู้เรื่องไม่คิดไม่นึกไม่รับรู้อะไรแล้วเรียกว่านิโรธด้วยซ้ำเลยเรียกว่าดับสนิทแอนมันดับจิตไม่ใช่ดับกิเลสดับจิตจิตเป็นธาตุรู้จิตเป็นธาตุคิดจิตเป็นธาตุวินิจฉัยอะไรแล้วแต่จิตมันทำงานดีมากจิตมันถึงเวลาพักก็พักไปถึงเวลาเพียรก็ทำงานถึงเวลาจิตขึ้นรับวิถีก็ทำงานเต็มที่เพราะฉะนั้นในลักษณะขององค์ฌานสี่มุทุภูเตกัมมินิเยทีเตอเนชปเตนี้มันจะได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แหละคือเรากำลังมีฌานมีฌานจะต้องมีบทบาทมีลักษณะคุณลักษณะ4นี้องค์ธรรม4นี้ของจิตของเราทวนอีกทีมุทุภูตธาตุคือธาตุที่มีจิตเจโตดัดง่ายมีไหวพริบแววไวเฉลียวฉลาดเร็วขึ้นตามความเป็นจริงมีประสิทธิภาพสูงตามฐานะของแต่ละบุคคลกัมมนิเยกัมมนิยะหมายความว่าพร้อมไปทุ่มการงานไม่ใช่ว่านั่งนิ่งเป็นบื้อเป็นใบ้ยังไม่ใช่แล้วก็ไปอธิบายว่าเป็นการงานปฏิบัติธรรมเขาว่างั้นนะเนี่ยการงานเป็นการปฏิบัติการงานคือนั่งนิ่งนิ่งไปเลยก็เรียกว่าการงานปฏิบัติทำไงนี่เป็นความเพียรนะเพียรโอ้ยากมันนั่งนิ่งยากจริงเขาว่างั้นก็จริงแต่มันไม่ใช่ความหมายนั้นมันหยุดงานต่างหากแล้วเขาบอกว่าทำงานงานเพียรไงงานไปหานิโรธไปหานิพพานนะเนี่ยนะเขาก็เข้าใจไปคือไปดับไปหยุดไปนิ่งไปอะไรไปตายดื้อไปมิติเดียวแหละความหมายง่ายๆซึ่งมันไม่ใช่การงานนี่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นกรรมมันตาไม่ใช่ไปนั่งนิ่งไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำที่เขาแปลโดยอัดว่ากรรมนิยะแปลว่าเหมาะควรแก่การงานมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีเมื่อมีจิตเป็นฌานเนี่ยคนที่มีฌานเนี่ยเหมาะที่จะทำงานเหมาะกับการทำงานไม่ใช่ฌานเหมาะกับการอยู่นิ่งๆคนที่มีฌานไม่ใช่คนที่เหมาะอยู่กับการอยู่นิ่งๆไม่ใช่เหมาะกับการทำงานหยุดสิเหมาะกับการทำงานเขาแปลมาดีอาตมาว่าเออแปลได้ความดีความหมายกรรมนิยกรรมนิยเหมาะแก่การงานเหมาะกับการทำงานเพราะนั้นเข้าใจกันผิดหมดเลยว่าถ้าฌานแล้วก็เอาแล้วหมายถึงความนั่งการนั่งหลับตาเข้าฌานเหมือนกันนะไปแล้วฌานนี่ลืมตาฌานเนี่ยลืมตาแต่ไม่ต้องอ้าปากหรอก ถึงคราวอ้าก็อ้านะเวลาจะกินข้าวไม่อ้าปากก็ไม่ได้เลยเนาะลืมตามีจิตขึ้นรับวิถีตาก็ลืมธรรมดาปากก็จะพูดจะอ้าปากจะเคี้ยวจะกลืนอะไรก็ว่าไปหูก็เปิดทวารทวารเปิดจิตขึ้นมารับสู่ทวารรับรู้ตามปกติสามัญชีวิตการงานอะไรก็รับรู้เข้าใจร่วมการงานมีผัสสะอะไรเป็นปัจจัยทำงานกับคนนี้แม่มันไม่ค่อยถูกเส้นกันเลยก็ทำไปแล้วก็ลดกิเลสกันได้ดีๆนั่นแหละคือตัวโจทย์สำคัญอ่ะยิ่งทำงานกับคนที่ไม่ค่อยถูกเส้นกันเนี่ยบ้าได้ละกิเลสหน้าดูเลยเชื่อไม่เชื่อมาลองดูก็ได้ปฏิบัติกับคนที่จริตต่างกันนอกจากจริตต่างกันแล้วยังความเห็นต่างกันอีกโอ้คนโน้นก็จะเอาอย่างนี้เราก็จะเอาอย่างโน้นแหมเหตุผลมากทั้งคู่รับรองบางทีไม่ได้ทำงานเลยเถียงกันไม่จบหมดแรง หมดแรงมังสวิรัตเลยไม่ได้ทำงาน เพราะงั้นการทำการเป็นฌานมีองค์ธรรม4อย่างนี้ด้วยหลักฐานพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จึงสอนกันมาเข้าใจตื้นๆอาตมาอธิบายฌานอย่างตื้นๆให้ฟังก็ได้เขานึกว่าคนเข้าฌานนี่คือคนเข้าไปสู่ภวังค์จิตไม่รับวิถีบางคนอาจจะลืมตานะแต่ตาแข็งไม่รู้เรื่องแล้วนะจังไม่รู้เรื่องนะเขาบอกได้เข้าฌานบางคนเอาแค่นี้นะเป็นคนตาแข็งเอาอะไรมาลองทนาไม่เห็นนะลืมตาโพรงนี่ไม่เห็นคือตัดทวารตาละหูก็ไม่ได้ยินนะเมื่อปิดทวารตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้สึกด้วยสัมผัสอะไรก็ไม่รู้สึกมันตั้งเขย่าตัวก็ไม่รู้สึกเนี่ยบอกโอ้โหคนนี้ชานแน่เลยเขย่าก็ไม่รู้สึกนี่ที่จริงมันคือคนขี้เศร้าหลับเขย่าก็ยังไม่รู้สึกตัวคนขี้เศร้าไม่ใช่คนชานแชนอะไรหรอกก็ถ้าปิดทวารห้านี่เข้าไปแล้วไปอยู่ในทวารจิตเราจะรู้อยู่ในทวารจิตมันจะคิดจะนึกจะปรุงอะไรมันก็อยู่ในจิตเท่านั้นถ้าจะเอาเหตุผลแค่นี้องค์อะไรเหตุปัจจัยในการที่จะมาวินิจฉัยว่าแค่นี้คือฌานคนนอนหลับก็เข้าฌานหมดเพราะคนนอนหลับไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้เรื่องจริงๆในขณะหลับเนี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมปิดทวาร5กำตดมาใส่จมูกยังไม่รู้เลยว่ากลิ่นอะไรนอนหลับนี่จริงไหมและลักษณะนี้ไม่ใช่ฌานถ้ายิ่งไปขย่าวตัวก็ไม่รู้เรื่องเสียงดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยินมันนอนหลับขี้เศร้านอนหลับขี้เศร้าไม่ใช่ฌานอยู่ในภวังค์เพราะคำว่าภวังค์นี้ต้องไปอ่านคนคืออะไรอาตมาพยายามแยกแยะอะไรแต่พวกนี้ไว้ฟังในเรื่องฌานภวังค์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันมีลักษณะคล้ายกันในอธิบายให้ฟังอยู่จำไม่ชัดว่าลักษณะที่เข้าใจเดี๋ยวนี้เนี่ยหรือเราเคยเข้าใจมาแล้วว่าฌานคือการไม่จิตไม่ออกจากทวาร5ถ้านับแค่นั้นเป็นฌานนี่ผิดถนัดเลยไม่ใช่ฌานลืมตาก็ได้รู้อะไรทวาร5ก็ได้หรือจะอยู่ในตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รับรู้แต่ข้างในก็เป็นฌานก็ได้ถ้าจิตนั้นเพ่งเผากิเลสหรือนิวรณ์5ไม่มีถ้านิวรณ์5ไม่มีเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นฌานสมบูรณ์ในขณะที่กำลังรู้อยู่ว่าเรามีเป้าหมายว่าเรากำลังทำวิธีให้ฌานลดอยู่นี่คือกำลังทำฌานเดินทางทำฌานพอกำลังทำอยู่ให้มันลดลงได้เรื่อยๆนี่แหละมีวิตกวิจารองค์ของฌานอีกอย่างนึงครับฌานที่1มีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตารมณ์ที่มีอุเบกขาเป็นพื้นขึ้นไปหาฌาน4เนี่ยนี่ก็เป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน1จะมีทุกไม่มีตอนหลังเนี่ยอุเบกขายังไม่ได้หรอกฌาน1สงบก็ยังไม่สงบวิตกวิจารจะเยอะอยู่วิตกวิจารก็คือการรู้การวิจัยการรู้อะไรก็คือตรรกะวิตรรกะสังกัปปะตัวงานของสังกัปปะนะทำงานอย่างมากองค์ธรรมของสังกัปปะ7อาตมาอธิบายมามากมายแล้วมีการสังขารการปรุงการรู้ตัวที่แข็งแรงตัวบอกว่ามี2แกนทีเตกับแกนปัญญาแกนเจโตมันจะทำงานอยู่อย่างนั้นแน่ ฌานทั้ง3ทั้งฌาน4เนี่ยก็ทํางานอยู่อย่างนั้นเพราะฌานที่1มีวิตกวิจารณ์เยอะเพราะมันยังไม่ลงตัวมันก็จะต้องพยายามรู้พยายามตรึกพยายามไตร่ตรองพยายามตรวจตราให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจยิ่งตรวจสภาวะก็จะเกิดการสัญญากําหนดแล้วก็เกิดการวิจัยวิจารณ์มีติรณธาตุติรณญาณตัววิจัยตัวเลือกเฟ้นจนได้รู้ว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือจิตหรือกิเลสนี่แหละจับตัวกิเลสจับมั่นขั้นตายอาการกิเลสอย่างนี้ให้อาการกิเลสเนี่ยวิราคะลดละจางคลายลงไปให้ได้เมื่อมันลดละจางคลายได้มันก็กำลังทำฌานไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรมากแล้วตอนนี้พยายามทำได้เรื่อยๆวิจารณ์คือพิจารณาวิเคราะห์วิจัยให้เห็นให้ชัดวิจารณ์วิตกวิตกะตกะคือคิดนึกดำริคิดนึกแล้วก็ดำริให้มุ่งหมายไปในทางไหนวิตกะมุ่งหมายไปทางไหนก็ให้ไปทางนั้นเมื่อไม่ในทางลดละให้กิเลสลดละลดละได้ก็ผ่านวิตกวิจารณ์ก็เป็นจริงพิจารณาออกวิจารณ์ได้แล้ววิตกได้แล้วทำจริงลงไปเมื่อทำจริงลงไปวิตกวิจารณ์มันก็ไม่ต้องไปมีมากเมื่อไม่มีมากมันลดอาการนั้นเพราะมันรู้มันทำได้ผลลงไปเรื่อยมันก็ได้ผลเมื่อได้ผลก็มีปิติเป็นอุปกิเลสซ้อนขึ้นมาดีใจตอนแรกๆก็มีแต่วิตกวิจารณ์ฌานหนึ่งพอได้ผลดีขึ้นมาก็มีปิติมีความฟูใจมีความเออดีนะพอใจที่ตัวเองได้ทำได้ผลอะไรขึ้นมามันยังไม่สงบมากนักก็ยังไม่เรียกว่าสุขวูปสุโมสุขสุขอันสงบระงับจากกิเลสเราก็ยังไม่นับจนกว่ามันจะระงับไปมากพอสมควรเอออย่างนี้ถือว่าสงบพอสมควรแล้วเป็นวูปสุโมสุขฌานสามมีความวางได้ปล่อยได้เฉยได้หรือว่านิ่งได้ขึ้นมาเรื่อยๆนิ่งนี่ไม่ได้หมายความว่าจิตหยุดนิ่งแต่กิเลสมันหยุดตัวเองแล้วทำให้กิเลสหมดฤทธิ์ทำให้กิเลสค่อยๆนิ่งค่อยๆหยุดค่อยๆดับลงมาได้ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสงบกิเลสมันสงบถูกเราจัดการกับมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอุเบกขาเฉยวางว่างปล่อยกิเลสหมดไปเข้าสู่เอกคตารมณ์เป็นหนึ่งเป็นความสามารถเป็นเอกอันยิ่งอัคคะนี่เอกอันยิ่งเป็นอารมณ์ที่ดีจิตยิ่งโปร่งมีปัญญาเข้าไปมากขึ้นเจริญเฉลียวฉลาดรู้ความจริงตามความเป็นจริงปัญญาไม่จะไปคิดสร้างจรวดไม่จะไปคิดทำอะไรพวกนี้ปัญญาคือรู้ของจริงตามความเป็นจริงโดยนามธรรมในจิตนั่นแหละขณะนั้นแหละตัวปัญญาที่แท้หรือเรียกว่าวิปัสสนาญาณหรือเรียกว่าญาณทัศนวิเศษก็ได้เรียกอธิปัญญาก็ได้เรียกอภิญญาก็ได้ถ้าได้ผลสั่งสมลงก็เรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้ไปเรื่อยๆเมื่อได้ผลสูงขึ้นก็เป็นตรัสรู้อย่างนี้เป็นต้นก็จะองค์ฌานทั้ง4ว่าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็ทำงานนั่นแหละด้วยลักษณะของวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรืออุเบกขาซ้อนเข้าไปในนั้นอันนั้นมันก็จะเป็นสภาพเขาอธิบายแต่องค์ฌานแบบลักษณะฌาน1 2 3 4แบบนี้แต่ฌานในลักษณะองค์ธรรม4ของฌานว่ามุทุภูเตกัมมณีเยทิเตอนัชปเตเขาไม่ค่อยอธิบายกันเท่าไหร่ทีนี้ภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยเวลาเราปฏิบัติในขณะคิดสังกัปปะในขณะรับรู้ในขณะพูดวาจาในขณะทำการงานทำอะไรอยู่กัมมันตะในขณะทำอาชีพมีผัสสะเป็นปัจจัยที่อาตมาอธิบายด้วยมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรมาให้ฟังเนี่ยมีทวารทั้ง6มีผัสสะเป็นปัจจัยจนกระทั่งเห็นอนิจจังเห็นทุกขังลดทุกข์ลดสักกายะลดทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เรียกว่าเราเข้าถึงสภาพของความพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิสู่ไตรลักษณ์ในอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีดับได้เป็นนิโรธานุปัสสีจนกระทั่งถึงปฏินิสขานุปัสสีเป็นสัจจะย้อนสภาพทวนคืนได้แต่ก่อนเราสู้ไม่ได้ห่างมาก่อนจนกระทั่งเราเข้าใกล้ได้สัมผัสได้สู้ได้ฆ่ากิเลสได้จนกระทั่งเราอนุโลมกับคนอื่นได้นี่เราปฏินิสขานุปัสสีไม่ใช่เราทำแต่ไม่ใช่เราทำเหมือนกับย้อนสัจจะย้อนสภาพเราทำแต่ไม่ใช่เราเป็นเราทำเพื่ออนุโลมกับคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม่ครัว ทำอาหารให้คนอื่นกินอร่อยแต่แม่ครัวไม่กินอาหารนั้นเลยเพราะฉันก็ไม่ได้ติดอาหารนี้เลยไม่ได้อร่อยแต่รู้อร่อยแต่ทำให้คนอื่นคนอื่นก็ชอบอาหารนี้รสนี้อย่างนี้ปรุงให้คนอื่นกินแต่ตัวเองก็ไม่ได้ติดอาหารนี้แต่ตัวเองรู้ว่าอร่อยรู้ว่าเป็นขนาดไหนชิมก็ชิมบ้างเป็นอยู่ในนั้นแหละแต่เราไม่ได้เป็นเราทำกับมือแท้ๆหรือเราเป็นกับตัวเราเองแต่เราก็ไม่ได้เป็นอันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นสภาพที่อธิบายยากแต่คุณฟังดีๆเถอะถึงคุณลักษณะของมัน